departe. La drum. Înainte. Mai departe. Mai departe. Înainte. La drum. La drum. Mai departe. Mai departe. Mai departe. Pietul George pare agitat. Dragă Eva, spune-mi, cum și-a petrecut noaptea? Bătrânul nostru, Nils, mi-a spus că toată noaptea s-a plimbat prin cameră, rostind fără încetare aceleași îndemnuri cu care își frământă mintea. Mă întreb dacă nu ar trebui să consultăm un doctor. Păi, am și rezolvat această problemă, dar nu vreau ca George să afle că starea lui ne neliniștește, înțelegi? Mă tem că George nu-și va regăsi liniștea niciodată. Eva, scumpa mea, nu trebuie să-ți pierzi nădejdea. George te iubește și știe că-l iubești și tu, nu? Da. El nu a cunoscut o altă familie decât a noastră de când cu nenorocirea a bătut asupra tatălui său, vestitul capitan Hatteras. Nu, nu, Eva, nu trebuie cu niciun chip să se afle că vestitul capitan pe care cu tezanța l-a condus până la Polul Nord a revenit să se stingă într-un ospiciu. Și eu mă tem că spiritul său, și așa prea exaltat, ar putea primi o lovitură fatală. Atunci înțelegi de ce am chemat doctorul care va veni să mă consulte pe mine. Am apelat la relațiile bunului domn Tartle, care a părut foarte, foarte, foarte fericit că ne poate ajuta. Mă bucur pentru domnul Tartle. Și el pare foarte frământat. De ce? Pentru că are o fire sensibilă și la pasă gândul că, deși a sosit de la Paris fără resurse și fără recomandări, a fost primit cu brațele deschise ca profesor de dans și de ținută. Bine, dar a rămas printre noi ca prieten. Un prieten chinuit de gândul că primește bani fără ca nimeni să profite de lecțiile sale. E, nu, nu, nu are a se plânge. Ne purtăm cu el ca și cum ar face parte din familie, nu? Oh, iată! Să vedem ce vești ne aduce. Doamnele mele, am rezolvat. Da? Celebrul doctor de care v-am vorbit va sosi imediat. Mii de mulțumiri, domnule Tartle. Ai fost foarte amabil. Și voi rămâne în continuare, dacă aveți avea amabilitatea de a-mi porunci. Să vă poruncească, domnule Tartle. Desigur, domnișoară, sunt gata să îndeplinesc fie și cea mai mică dorință. Nu trebuie să credeți că sunt bun numai de făcut saltul și de scârțit la vioară. Nu, am fost obligat să învăț o mulțime de meserii mărunte, dar necesare. Da, da. Știu să repar mobile deteriorate. Știu să lipesc faianțe de preț, să cos masturi, ei, știu, nu, da? Nu are rost să vă frământați atâta, domnule Tartle. Știm cu toții că ne iubiți cu adevărat, iar asta nouă ne este de ajuns. Da, da, mulțumesc. Mie însă nu. În fiecare dimineață mă prezint pentru lecție, iar dumneavoastră, domnișoara Eva, deși lecția nu are loc, îmi plătiți de fiecare dată. Lasă, domnule Tartle, consideră că nu sunt dispusă să iau lecții. E, atunci nici eu nu ar trebui să fiu dispus să primesc prețul. E, credeam că vă socotiți deja prietenul nostru, domnule Tartle. Mai o mare cinste, doamnă, dar nu aș dori să fiu socotit un prieten de doi scuz pe zi. Scuz care s-au adunat într-un total de 360 și pe care sper să pot să iam cât de curând. Socotiți-l un acont din ceea ce va trebui să vă plătim mai târziu pentru viitorii dumneavoastră elevi. Mai târziu? Da. Viitorii elevi? Nu vă înțeleg. Domnule Tartle, știți bine că într-o bună zi George și Eva se vor căsători, așa că poate chiar foarte curând vă puteți vedea înconjurat de o clasă de mici elevi. Pe care se învăț cum să-și miște piciorușurile dezvoltându-și grația copilărească, iată un vis plin de bucurie. Și care se va împlini, domnule Tartle, așa că vedeți de ce nu ne puteți părăsi. De altfel, pentru ce v-ați întoarce la Paris? Pentru lecțiile date la domiciliu? Din păcate la Paris nu se mai dansează, domnișoară Eva. Se fac doar sărituri. Și asta nu numai în saloane, nu. Se sară la bancă, se sară la bursă, pretutindeni se sară. Avem chiar coregrafi abili care fac să sară în aer prefecți, miniștri. La Paris, doamnele mele, astăzi nu se mai cunoaște decât dansul scuzilor. În sfârșit, iată-l pe George, dragul și sărman. Pare mai descurajat ca oricând. Priviți, priviți, dragii mei, priviți toate aceste hărți și însemnări de călătorie, toate aceste dovezi despre călătorii care au descoperit regiunile cel mai îndepărtate ale globului pământesc. Eroi extraordinari care și-au pus în primejdie de viața în măruntaile pământului, la adâncul mărilor, prin spațiu, acolo unde nimeni nu puseze piciorul înaintea lor. Lidenbrock, Nemo, Ardan și apoi capitanul Hatteras, cuceritorul Polului Nord. Omul de care nu știu ce simpatie strană mă atrage mereu. Simt în mine forța de regala, dar n-am putut face că nimic pentru asta. Dar trebuie mers mai departe. Mereu mai departe. Oh, liniștește-te, liniștește-te, dragul meu. Nu mai suferi atâta. Uite, uite-ți ard mâinile. Mamă, mamă, e ca o febră. E ca o febră fără sfârșit care mă istovește. Împotriva căreia orice leac omenesc ar fi neputincios. Chiar și prietenia? Sau poate chiar iubirea? Scumpa mea, Eva, dar știi că te iubesc. Inima mea este a ta și a dumitale, mamă. Dar imaginația e mai puternică. În fiecare oră din zi sau din noapte mă poartă departe de acest castel, departe de această țară, dincolo de limitele terestre, aproape de alte lumi. Și parcă tot timpul aud o voce care mă îndeamnă înainte, mai departe și mai departe. George, dacă m-ai iubit cu adevărat, ai încercat să... Dar te iubesc, Eva. Viețile noastre vor fi una într-o bună zi, dar numai după ce îmi voi împlini visele. Altfel nu-ți pot aparține cu totul. Voi merge mai întâi acolo unde mă poartă destinul. Într-adevăr, vrei să ne părăsești? Mă voi întoarce la tine, draga mea. Dar dacă nu mă vei mai găsi la întoarcere? Ce vrei să spui? Nu știu, dar simt că mă amenință un pericol. Despre ce este vorba, draga mea? Spune-ne! De câtva timp, de câte ori ies din castel, sunt urmărită de un bărbat a cărui prezență mă înspăimântă. Nu știu cum să vă spun, dar are o atitudine bizară. Pare că știe dinainte ce voi face și unde mă voi duce. Acest bărbat te urmărește pretutindeni? Pretutindeni. Nu se oprește decât în clipa în care intru în biserică. Acolo, acolo în pragul locașului sfânt, privirea lui devine stranie. O ironie amară îl face să-și strângă puternic buzele, iar în ochi îi strălucește mânia. Și după ce intri în biserică, ce... Mă liniștesc și pare că se așterne pacea, mai ales când maestrul Volsius face să răsune orga. Maestrul Volsius? Noul organist venit de la catedrala din Alborg. Un artist excepțional, de geniu, mai presus de cele omenești. Așa este. Când acompaniază psalmii penitenții, în fața ochilor se perindă tenebrele infernului. Când cântă slava atotputernicului, te poartă direct în paradis. Ca printr-un miracol, biserica cu zidurile ei dispare și te lași purtată de cele mai sublime armonii. Da, da, are dreptate, domnișoara. Și eu l-am ascultat, am trăit și eu acel sentiment de extaz în timp ce genul său evoca viziunile celeste. Trebuie să-l ascultați. E mai mult decât extaz ceea ce vrea să exprime acest mare artist. Doamna Travental. Da? Doctorul este aici. Te rog să-l poftești. Da, da, da. Da, doamna. Un medic? Aici? L-am chemat pentru mine. E un doctor renumit și l-am invitat să ne dea câteva sfaturi utile tuturor. Și mie, și ție, Eva, da. Și lui George, și bunului nostru domn Tartle. Da, eu nu sunt bolnav. E, toți suntem bolnavi, mai mult sau mai puțin, așa că medicii au mereu ce vindeca. Mai ales când ești sănătos. Nu este cazul doctorului Ox. Da. Doctorul Ox? Cel care a făcut uimitoarele experiențe privind amplificarea facultăților vitale sub influența oxigenului? Da, da, da, chiar el, din câte știm. Sau vreun șarlatan, cine știe? Nu, sunt foarte curios să-l cunosc. Domnul doctor Ox. Doamne, ce văd? Este bărbatul care mă urmărește neîncetat. Stimată doamnă, m-ați chemat? Fiți binevenit, doctore! Faima dumneavoastră v-a precedat prezența. V-am invitat pentru a ne consulta. Și pe această tânără? Nu neapărat. Eva se simte foarte bine. Nu cred. Această paloare, această agitație, această mână atât de plăpândă care tremură în mâna mea, parcă ar fi spaimă sau teroare? Vă înșelați, domnule. Nu e nici spaimă, nici teroare. Mă tem că odată cu acest om în casa noastră a intrat nenorocire. Eva, liniștește-te. Doctore, sunt fericit să vă cunosc. Am urmărit cu profund interes admirabilele dumneavoastră experiențe. Mă bucură ceea ce spuneți. A face să crească proporția de oxigen în aer. A transformat trupul și sufletul. A dublat, chiar a triplat capacitățile pasionale. E ceva magnific. Și foarte simplu, domnule. Corpul omenesc e ca o sobă aprinsă. Am descoperit mijlocul de a introduce ceva mai mult cărbune. Sper că dumneavoastră mă înțelegeți foarte bine, sper. Mai ales că pe dumneavoastră trebuie să vă tratez, nu-i așa? Pe mine? Nu înțeleg. Domnule doctor, vroia să spună că... Fără menajamente, doamnă, fără menajamente. Este evident că țineți la sănătatea acestui tânăr. Desigur, foarte mult, domnule doctor. Și domnișoara la fel, nu-i așa? Domnule, George este logodnicul meu. Cu atât mai mult. Spiritul său nutrește visuri care vi se par nesăbuite. Și dumneavoastră cu toții vreți să-l vindecați de ideile care îi clocotesc în creier, nu? Așadar, pentru mine a fost adus. Desigur, domnule, pentru dumneavoastră. Și pentru povestea dumneavoastră cea adevărată pe care încă o ignorați. Dar ce spuneți? Domnule doctor, lăsați, domnule, doamnă, doctor, lăsați, noi nu am vrut. Lăsați, doamnă Treventhal, lăsați. Toată lumea cunoaște povestea acestui tânăr, nu vă temeți. Contați pe mine pentru a-l vindeca. Dar să nu vă așteptați să-i abat gândurile de la țelul glorios spre care tinde de atâta vreme. Ce vreți să spuneți? Că aburul nu poate fi împiedicat să izbucnească prin simplă comprimare. Tânărul nostru trebuie lăsat să-și cheltuiască ardoarea generoasă, nobila exaltare, să ne spună până unde vrea să ajungă, iar noi să ne străduim să-i deschidem drumul. Ceea ce vreau eu, doctor, este să fac mai mult decât au făcut eroii ale căror nume stau scrise în aceste cărți. Să trec dincolo de limitele pe care ei înșiși nu le-au putut depăși. Profesorul Lidenbrock a pătruns în centrul pământului. Ei bine, vreau să merg până la focul central. George! Capitanul Nemo, prizonier în Nautilus, și-a căutat independența submării. Eu vreau să trăiesc în acest element și să-l parcurg de la un pol la altul. Îndrăznesul Michel Ardan s-a închis într-un obuz pentru a merge să graviteze la câteva mii de leghe de pământ. Ei bine, eu vreau să gonesc de la o planetă la alta. Este oare un lucru imposibil, doctore? Nu! Domnule, aveți grijă la ceea ce spuneți. Nu! Nu, nu, nu! De o mie de ori nu! Ce aspiri să cunoști, vei cunoaște. Iar ochii tăi vor vedea ceea ce aspiri să vezi. Dacă îndrăzneala ta nu va slăbi, te voi călăuzi eu însumi către lumi cum nu se poate mai reale. E oare cu putință? Da. Vezi acest flacon? Vezi? Ajung câteva picături de licoare și vei fi purtat cu viteza trăsnetului pe tărâmuri noi, interzise omului. Nu vor mai fi nici intervale de timp, nici de distanță. Zilele vor trece în câteva secunde, ani în câteva minute. Doctore Ox, voi putea merge până la focul central? Da. Și până pe fundul mărilor? Da. Și în spațiu? Da. Voi putea merge până unde voi avea chef? Da. Asta însemna cu adevărat imposibilul. Imposibil pe care îl vei putea realiza, pentru că licoarea va înzestra corpul tău cu facultatea de a nu arde acolo unde ar trebui să ardă, de a nu se înneca acolo unde ar trebui să se înnece, de a respira acolo unde nu există aer respirabil. După toate acestea, vei reveni ca un adevărat erou al imposibilului, care a explorat cele mai insondabile mistere ale naturii, domnule. Această tentativă nu este doar nesăbuită, ci și condamnabilă. Fica mea are dreptate, domnule. Da. Vă rog să nu mai rostiți niciun cuvânt despre ceea ce... Doctore! Doctore! Cred în dumneavoastră și sunt gata să vă urmez. Ești gata să ne abandonezi? George! George, am primit și te-am iubit ca pe copilul meu, George! Vă rog, doamnă, vă rog să nu plângeți. Dacă plângeți, îl veți înduioșa cu siguranță pe acest brav fiu al și mai bravului capitan Oderas. Cum a spus? Fiul capitanului Oderas? Îndrăznesc un navigator care a ajuns până la polul nord? Ei da, acest ilustru om era tatăl tău. Doctore, Doamne, Doamne, omul ale cărui minunate descrieri le devoram, omul pe care aș fi dorit să-l egalez și pe care îl vei și întrece, dacă vrei cu adevărat. De acum înainte, nimic nu mă mai poate opri. George, Dumnezeule, nu pot să cred că totul e pierdut. Am simțit bine. Acest om este geniul rău al familiei. George! Dar trebuie să mă înțelegi, Eva. De acum este al meu. Doamnelor, domnilor, doamnelor, domnilor, iertați-mi îndrăzneala de a vă deranja, dar sper că dumneavoastră sunteți doamna de Traventan. Da, într-adevăr, eu sunt, dar nu înțeleg cine sunteți și cum ați pătruns. Ieșind mai devreme din catedrală, am găsit aruncată această carte de rugăciuni. M-am gândit că aparține cuiva de la castel. E a dumneavoastră, doamnă? Nu, domnule, nu. Atunci trebuie să fie a domnului, nu e așa? A mea? Nici gând, vă rog. Luați-o, luați-o, nu vă temeți, nu vă arde degetele. Dar cine sunteți dumneavoastră, domnule? Organistul catedralei, domnule. Volsius, maestrul Volsius. Volsius, marele artist. Volsius, modestul organist, domnule. Domnule, de câte ori nu v-am ascultat sublimele acorduri? Domnișoară, vă rog, nu sunt decât un biet artist. Căruia acest castel îi va fi deschis întotdeauna. Asta o să o mai vedem. Nu înțeleg ce caută el aici. Permiteți-mi să fac prezentările. Nepoata mea Eva și logodnicul său, George. George Oderas. Fiul celebrului capitan Oderas? Exact. Este tatăl meu, ale cărui descoperiri le voi egala și chiar întrece, mai ales cu ajutorul doctorului Oxen. Am auzit multe despre doctorul Ox. Ce mai faceți, doctore? Se spune despre dumneavoastră că reușiți să înzestrați corpul omenesc cu puterea de a călători prin imposibil. Ceea ce se spune este perfect adevărat, maestre. Și Bolsius, cu puterea de a se înălța până la cunoașterea celor mistere pe care Dumnezeu se pare că le-a păstrat doar pentru sine. Exact. Misterele vor înceta să fie impenetrabile pentru noi. Cu alte cuvinte, dumneavoastră îi propune tânărului Oderas să reia experiențele lui Icar. Da, dar fără să-și frângă aripile. Sau aventurile lui Prometeu. Da, dar fără să expune ghearelor vulturilor. Chiar eforturile titanilor? Da, și fără teama de a fi trăsnit. Într-adevăr, sunteți foarte puternic. Am impresia că organistul nostru e mai șiret decât doctorul. Foarte interesant. Mi se pare că glumiți pe seama băuturii mele miraculoase. Da? Sorbiți câteva picături și vă veți convinge. Nu! Băutura mi se cuvine mie. Tinere, nu cred că ai înțeles exact pericolele despre care încercam să te avertizez. Ficțiunile mitologice care și-au făcut loc în inima dumitale. E de ajuns, dacă vei deschide cărțile sfinte, vei găsi în ele orgolii mai ambițioase, răzvrătiri mai cutezătoare și pedepse mai de temut. Și toate sunt reale și teribile. Însuși doctorul Ox S-ar teme să le înfrunte. Degeaba încercați să-l înspăimântați. Dar poate ne spuneți mai multe despre... despre pedepsele acelea. Eu unul nu înțeleg. Prea bine, prea bine. Voi încerca să mă exprim mai clar prin muzică. Îmi permiteți să mă așez la claviatura acestui minunat instrument și sper să mă fac înțeles. Voi încerca să vă arăt în ce abisuri se poate pierde un orgoliu nemărginit și nelegiuit. Ah, muzica aceasta, parcă vorbește, parcă descrie căderea îngerului. Parcă descrie pedeapsa orgoliului. E magnific. Inspiră-l, Doamne. Poate îl salvează pe George. Doamne, salvează-ne pe toți. Trebuie să recunosc. Sunteți un maestru și un artist. Dar îngerul s-a prăbușit în mod glorios. Măreția căderii sale i-a perpetuat numele aproape tot atât cât îndrăzneața lui răzvrătire. Gloria! Gloria! Da, gloria! Gloria înainte de orice! Spre glorie te voi călăuzi, George. Ia acest flacon și bea. Spre glorie sau spre nebunie. George! Fiți pe pace, doamnelor. Voi fi mereu în preajma sa. Acest drum. George, Doamne, drumul spre nebunie e fără întoarcere. Curaj, George. Da, curaj. Nu te voi părăsi, George. Voi împărtăși primejdile cu tine. Eva, Eva, ce-ai făcut? Ieși așa. Amândoi odată. Atunci nici eu nu pot sta deoparte. Dacă această licoare are atâta putere, atunci la drum. La drum. Înainte. Mai departe. Înainte. Mai departe. La drum. Înainte. Mai departe. Mai departe. Înainte. La drum. Înainte. Mai departe. Mai departe. Cât mai departe. Unde ne aflăm, doctore? La Napoli. Nu departe de celebrul vulcan Vezuviu, al cărui vârf poți să-l zărești de pe terasa acestui han ospitalier. Vezuviu? Da. Păi prin acest crater a ieșit profesorul Lidenbrock din călătoria sa. Spre centrul pământului, unde vom ajunge și noi prin același crater. George, gândește-te bine. E încă timp să te oprești. Nu te teme, Eva. Te rog. Ai încredere. Iată, deja am parcurs această distanță. Vis, mie mi se pare că mi-e foame. Adică nu mi se pare, nu sunt sigur. Nu poți parcurge 600 de leghe fără să mănânci nimic. Cere și vei fi servit. În acest timp noi vom pregăti îndrăzneața și periculoasa noastră coborâre. Ce fel de pregătire? Dacă numai pentru salt am străbătut aproape 600 de leghe. Ce mai... Dragul meu domn tartine, cred că răspunsul ți-l va da chiar tânărul George. Dacă însă vom formula altfel întrebarea. Să fie vorba oare doar de a atinge țelul fără să fi văzut nimic, fără să fi înțeles nimic, fără să fi cercetat nimic? Nu, desigur. Oare pentru a evita pericolele e bine să ignorăm toate secretele și toate misterele? Ar fi mult mai înțelept. Nu. Atunci vino tinere, vino. Voi merge alături de tine, George. Da, veniți. Nu, duceți-vă voi. La întoarcere mă găsiți aici. Drum bun și mare grijă, fiți atent. Hangiule, unde-i, mă? Iată, un călător. Ah, te surprinde? Da, domnule, chiar foarte mult. Ah, să înțeleg că ești singur aici? Singur, singur, cu un danez sosit ieri. Ah, un danez, bine, bine. Spune, Hangiule, cu ce pot să mă servești? Păi, cu nimic, domnule. Danezul a mâncat tot. Nu-mi pasă! Caută bine și adu-mi totuși ceva de mâncare. Ah, vezi să nu fie prea copt. Hai, grăbește-te! Prea bine, luați loc. Bine, dată, domnule. Ce privire, ce minunat. Asta. Iată și pe danezul cum pricina el trebuie să fie, da. Iată un străin. Domnule. Domnule? Ce maniere, nici măcar nu știe să salute cum se cuvine. Bună ziua. Știți, bună ziua. Când întâlnești pe cineva aproape de capătul lumii sau chiar mai departe, vrei neapărat să faci cunoștință, da. Pot îndrăzni să întreb cine sunteți? Profesorul Tartley. Un savant? Din ce țară? Din Franța, domnule. În ce hal stă cu vârful picioarele înăuntru? Mai în afară, tinere, mai în afară. Hai, în afară? Vrea să mă dea afară, probabil că vrea să rămână singur, mă rog. Domnule... Păi unde plecați, domnule? Păi da, mi-a spus în afară și m-am gândit să... Nu, era vorba despre poziția picioarelor dumneavoastră. Vreau să spun unghiul coregrafic. Vârful trebuie să îndepărtat. Așa e, acum e foarte bine. Ce salvant. Bravo, așadar am cinstea de a sta de vorbă cu Axel Valdemar din Copenhagen. Admirabil, noi am venit din Aalborg. Cu trenul? Nu. Cu vaporul? Nu. Cu diligența? Nici. Am sosit atunci pe curent. Curent? Ei da, curent electric. Și unde vreți să mergeți? Cum unde? Sub pământ, până în centru. Până în centrul pământului? Exact. Și vom intra prin crater. Bine, dar nu e posibil. Nu e posibil, dar o vom face. Atenție, picioarele. Picioarele dumneavoastră, atenție. Iar ce trăznit om. Confidență pentru confidență. Asta unde mergeți, domnule Vladimir? Valdemar, nu Vladimir. Valdemar. Eu merg? Dar într-un loc în care se pot face avere, domnule Tartley. Nu cunosc încă un asemenea loc pe lume. Dumnezeule, închipuiți-vă că iubesc. Iubesc o tânără încântătoare din Copenhaga, domnișoara Babyshock. Trebuie să înțeleg că domnișoara Babyshock nu vă iubește, domnule Vladimir. Valdemar. Da. V-am spus să-l numesc Valdemar, nu Vladimir. Iertați-mă, sunt nume pe care nu reușesc să le pronunț, domnule Vladimir. Vladimir. Ați reușit. Dar am greșit. Spuneți-mi de ce că dumneavoastră Babyshock ăsta... E nebună după mine. Ce femeie, ce suflet, ce inimă, ce frumoasă. Numai când mă gândesc la ea, că și încep să simt bătăi aici. Cunoașteți bătăile, nu? Desigur, bătăile mari și bătăile mici. Bătăile mari și bătăile mici? Cele nu înțeleg. Cele mai mari permit să ridici un picior, să-l miști de jos în sus, în timp ce celălalt picior suportă toată greutatea corpului. Încercați! Ăsta nu-i trăznit, e bolnav. Eu nu la bătăile astea mă refeream, ci la inimă. Atunci mă întreb, de ce, dacă vă adoră, nu v-ați însurat cu domnișoara Babyshock? Din pricina a două obstacole ridicate în calea însoțirii noastre. Primul, mă găsea prea gras și prea slab. Prea gras și prea slab. E cum vine asta? Prea gras ca persoană și prea slab ca avere. E adevărat că sunt cam rotofei, sigur, dar când mă gândesc la cât de slabă e ea, da, cred că am fi realizat amândoi o medie acceptabilă. Încă, în acest caz, nu rămâne decât... Averea, știu, imposibil să o fac să renunțe la ea. Dacă ai fi auzit-o... Dragul meu, Valdemar, vreau să fii bogat, foarte bogat, să ai o trăsură frumoasă, mâini frumoase, nu, câini frumoși, adică și mâini și câini și un palat în care să pot să-mi ador idolul în voi. Ah, dar prea te văd strâmtorat, în mizerie, sufăr prea tare și decât să suport durerea de a-ți împărtăși sărăcia, aș prefera să aleg pe altul. Spune-ți, domnule Tartley, este asta sau nu o dragoste adevărată? O dragoste perfectă, de prima calitate. Așa că am plecat sperând să fac avere și pentru a-mi dezvolta, sigur, călătorind strălucitele însușiri ale spiritului meu, am văzut nu puține țări, am studiat moravurile, am observat costumele și mi-am notat toate impresiile poetice în acest carnețel, comoara mea. Foarte bine ați făcut. Trebuie să fie foarte interesant și foarte original. Ascultați, da. Franța, loc admirabil, Parisul, admirabil loc, ei? Concis și limpede, e clar. Cum? Trebuie să am informații complete, uite. Da. Așa, la Paris mâncat vacă, vițel și berbec elvețian. Berbec elvețian, cum nu, nu, nu, între cele două cuvinte este un punct. Ah, Elveția țara, da, da, Elveția, da, da, zic, da. Elveția, admirabil loc. Aha. Mâncat vițel, vacă și berbec Italia. Mâncat berbec, vacă și vițel, cum? Nu, domnule. Acolo se mănâncă numai carne de capră și macaroane. Notați toate aceste impresii pentru domnișoara Baby Shop? Evident. Asta o va distra, aha, ca și pe vărul Findrup, pe care l-am lăsat lângă ea. Deci există și un văr Findrup. Un bun prieten, un băiat de treabă care îmi scrie și îmi dă vești despre logodnica mea, logodnica mea, pentru care mă străduiesc să fac avere. Nu mi-am pierdut speranța. Voi reuși, voi încerca până și imposibilul. Imposibilul? Pentru acolo ne îndreptăm și noi. Vreți să ne însoțiți? Unde? Acolo, dedesubt, în centrul pământului. Pentru ce? Pentru a face avere. Oare nu acolo, în centrul pământului, se află rezerva generală a lucrurilor de preț? Argint, aur, diamante. Nu din măruntaile pământului se scoate tot ce e mai prețios pe lume, nu de acolo. Exact, ca dintr-o casă de fier. Păcat că îmi lipsește cheia. Noi o avem. Vezi câteva picături într-o anumită licoare, da, și veți fi transportat acolo într-o secundă. Dacă eu am băut din neatenție, n-a să veți bea din ambiție. Domnule, ce noroc am avut să vă întâlnesc. Licoarea, da, asta, da, da, o picătură. Cu o condiție. Accept orice condiție. Timp de două ore pe zi veți sta cu picioarele în poziția aceasta. Uitați-vă la mine, picior ușor îndoit, da, călcâiul ușor ridicat. Da, de acord, dar nu înțeleg ce interes poate prezenta poziția picioarelor mele pentru dumneavoastră, un atât de renumit profesor. De dans, domnule, profesor de dans. Așa, care vă să zică și eu care vă credeam un savant, vai, dar nu are importanță picătura aceea. Așa este, licoarea ne așteaptă. Veniți cu mine, vă voi prezenta și celorlalți temerari călători. Domnilor, vi-l prezint pe disisul domn Valdimir. Valdemar, da, Aisel Valdemar din Copenhagen, care dorește să ne însoțească în călătoria noastră către centrul pământului. Către centrul pământului? Da, da, da, da. Iată niște cuvinte foarte sonore. Cât despre pretenția de a ajunge chiar acolo, mi se pare de-a dreptul o nebunie. O nebunie? De cu cine avem onoarea? Cu profesorul Lindenbrock. Curios, figura lui îmi pare foarte cunoscută. Profesorul Lindenbrock? Celebrul profesor care a fost... La câteva sute de leghe sub pământ. Se poate. Nimic altceva. De altfel trebuie să acceptați ideea că este imposibil să mergi mai departe. Dacă mă găsiți aici în fața Vezuviului, este pentru că am fost ridicat la suprafața pământului de o erupție puternică de lavă. Dumneavoastră, domnule profesor, susțineți că este imposibil să fie depășite limitele pe care nu le-ați putut depăși dumneavoastră înșivă. Nu puteți interzice nimănui să ajungă la glorie pe un drum pe care alții nu l-au putut urma. Bine, dar acest drum este deja croit, domnilor. Paralel cu gura fumegândă a craterului există o alta stinsă care vă poate duce exact acolo unde am fost eu. De bună seamă că va trebui să pătrundem și mai departe. Vom face tot posibilul să pătrundem și mai departe. Dar nu înțelegeți că eu m-am oprit doar când nu a mai fost posibil să merg mai departe. Când n-ați îndrăznit să mergeți mai departe. Domnilor, sunt mii de curaj și perseverență pe care le dovediți. Pe cinstea mea, tentativa dumneavoastră îndrăzneață pur și simplu mă încântă și îmi trezește dorința de a vă fi alături și de a reface împreună călătoria. Dacă nu aveți nimic împotrivă, bineînțeles. Nimic nu vă împiedică să o faceți, domnule. Și eu vă rog să ne însoțiți, domnule. Nu știu de ce, dar prezența dumneavoastră este foarte liniștitoare pentru mine. Bine, deși nu știu de ce vă primejduiți viața în astfel de aventuri. Voi fi călăuza domniilor voastre. Să nu mai pierdem timpul. Călătoria spre centrul pământului trebuie începută imediat. Ah, Doamne, jur. Pentru numele lui Dumnezeu, dar haideți odată, haide! Hai, George! Nu vă opuneți, domnișoară. Există limite în fața cărora vor fi obligați să-și recunoască neputința omenească. Ah. Nu putem trece peste ele. Fiți pe pace și aveți încredere. Da. Veniți, veniți. Să mergem, domnilor. Sper să fiți bine pregătiți. La drum! Parte, parte! Înainte! La drum! Înainte! Mai departe! Mai departe! Cât mai departe! Atenție! Abisurile ne pândesc pretutindeni. Cu grijă, George! Nu te grăbi așa! Înainte! Mereu înainte. Drace, drumul acesta nu e deloc potrivit pentru picioarele unui dansator ca dumneata, tinere Valdemar. Fii atent să nu scântești picioarele. Fii atent. Nici o grijă. Da. Hai, hai, George, hai, înainte. Vă urmez, domnule doctor, vă urmez. Abisul acesta pur și simplu mă fascinează. Mă atrage. Voi merge până la ultimele lui avincini! George! Nu vă temeți, domnișoare, nu de aceste primejdii trebuie să ținem în seama. Vom face un popas, da, chiar aici. Dar unde ne aflăm? Aici! Pur și simplu la mine acasă. Cred că aici este limita călătoriei profesorului Liederbrock. Aceste cavități pline de staractite uriașe se află, geografic vorbind, sub Europa Vestică, adică sub Franța. Mm-hmm. Mai exact spus, chiar sub Paris. Să zic că deasupra capului meu se află acel Paris pe care l-am vizitat cu dragoste de atâtea ori și nu se aude nimic din vacarmul neîntrerupt al marelui oraș. Sau tocmai acum ascultăm puternicul urlit al roților de trăsuri trecând prin necunoscuta intersecție a striviților. Aceste vuiete se produc din când în când aici și acolo în structura globului pământesc. Un cutremur? Ar fi mai bine să plecăm. Trebuie să găsim o cale. Ce zici, tinere? Ce zici? Ce părere ai despre aceste imensități care se prelungesc la infinit pe sub mări și continente, hm? Și care suportă greutatea atâtor munți și orașe? Hai, spune drept, hm? Nu te așteptai să găsești aici o întreagă vegetație subterană, no, no, dezvoltându-se gigantic sub influența unui mediu cald și umed? Lumina aceasta ciudată și uniformă, da. Aerul a devenit luminos din cauza presiunii. Și astfel, catacombele tăcute prin care am trecut par transparente. Oare nu e suficientă contemplarea acestor minuni pentru a satisface ambiția dumitare de călător? La ce ar sluji noua forță vitală dăruită corpurilor noastre de Dr. Lox? Dacă nu ar fi vorba decât de a merge acolo unde au mers și alții înaintea noastră. Unde ați mers și dumneavoastră, mișivă, profesore. Am atins extraordinarul, dar nu imposibil. Ce bine că mă regăsesc. Dar ce s-a întâmplat? Vedeți piatra asta? Da, o piatră ciudată, chiar neobișnuită. La fel de neobișnuită ca și forța cu care mi-a fost aruncată în spate. Aruncată? Da. Aici? Da, da. Pe cine? Pe asta mă întreb și eu. Înseamnă că e lume pe aici. Hai. Și apoi vă rog să fiți atenți. Vedeți cât de grea e față de volumul ei. Totul e greu aici, tinere. Cum adică totul e greu aici? Ce vreți să spuneți? Greutatea exagerată este un efect firesc al atracției. Dacă am ajunge chiar în centru, portmoneul dumitale ar deveni atât de greu încât ți-ar rupe buzunar. Iată un lucru care m-ar uimi. Și asta nu-i tot. Acustica însă se modifică în acest mediu în care aerul este supus unei presiuni enorme. Vreți să spuneți că zgomotele, sunetele, mm-hmm, dobândesc aici o intensitate, mm-hmm, uriașă? Asta înseamnă că vioara mea de profesor de dans ar avea aici o cu totul altă sonoritate? Încercați și vă veți convinge. Imediat! Mm-hmm. fantastic! Oh, oh, oh, oh, ce munci! De unde e fiapa? Dumnezeule! Ce ființe bizare! Să vedem ce vor! George, oprește-te! Liniștiți-vă! Liniștiți-vă, după cum vedeți, au dispărut! Dar cine sunt aceste barătări strani? Ah. Iată un prim mister care ni se revelează. În adâncurile subterane există o populație de ființe vii. O populație? Ființe vii? Ei bine, atunci îi vom învăța primele principele dansului. Poate că unul din domnii ăștia a aruncat piatra. Dar cum este posibil ca o rasă umană să se formeze și să trăiască aici în adânc? Întreabă-l pe savantul Dr. Ox. Nimic mai simplu. Ar fi fost de ajuns ca în urma uneia dintre catastrofele naturale care au avut loc acum câteva mii de ani, locuitorii ai pământului să se fi provenit aici în aceste vaste pustietăți. Descendenților transformați de mediul în care trăiau au încetat să mai semene oamenilor, devenind astfel ființele degenerate pe care le-ați văzut. Și totuși, adineaur părea că muzica exercită asupra lor un fel de fascinație. Asta e adevărat. Am observat cu toții. Dar unde s-o fi ascuns? Ar trebui să-i căutăm. Ceea ce ar trebui să căutăm acum ar fi o cale pe care să ajungem la ținta noastră. Ascultați aceste zgomote care circulă prin scoarța terestră. Pământul are convulsii. Poate că focul ne va deschide curând drumul care unește centrul cu craterul Vezuviului. Ați îndrăznit să parcurgeți acest drum? Da. Voi merge înainte. Voi îndrăzni. Vom îndrăzni. Repet, domnilor, este mai mult decât putezanță. Este pur și simplu curaj. Așa. Știți ce înseamnă adevăratul curaj, domnule profesor Lidenbrock? Mergeți, deci, acolo unde vă împinge orgoliul. Mă voi ruga din tot sufletul pentru dumneata, sărmană copilă, care întruchipezi resemnarea virtute, pietatea, virtutea. Știți oare ce înseamnă asta, domnule Dr. Ops? Nu plecați, domnule. Să plece. Să ne scutească demonstrările lui lașe. Ascultați. Acolo se va deschide drumul pe care îl căutăm. Veniți! Îl vom căuta împreună! George, ascultă-mă o clipă! George! Ce vă rog, mi se pare mai precaut. Am să încerc să-l ajung din urmă. Păi nici nu mai aude glas. Nefericită idee a mai avut bunica noastră când l-a invitat pe blestematul ăsta de doctor la castel. Ar fi venit oricum, prietene, mai devreme sau mai târziu. Ce vreți să spuneți cu mai devreme? Mai devreme sau mai târziu ar fi pus stăpânire pe imaginația lui George, așa cum a făcut-o. Nu pentru a-i reda liniștea, nu pentru a-l vindeca, ci pentru a-l pierde. Și motivul? Omul acesta este cel care mă urmărea fără încetare. Ah, el? Da. Înțeleg, îndrăznește să vă iub. Dacă aș avea putere, domnule Dr. Ox, ce dans frumos v-aș învăța eu, maestru de dans, pe dumneavoastră. Nu-l înfruntați, prietene. E înzestrat cu forță stranie, supranaturală. Totul în el mă înspăimântă. Dominația imperioasă a vocii, irezistibilă fascinația privirii. La fapt este că ochii lui au o expresie de vreau să spun... Atenția, părinte. Da. Permiteți-mi, domnule Doc, dacă doriți, știți, eu aș vrea să... Lasă-ne singuri. Rămâneți, domnule Tartre. Privirea asta... Vei face ce spun eu, domnule Tartre. Nu! Pleacă! Ce se întâmplă cu mine? Mă îndepărtez fără voia mea? George! George e departe și nu vă poate auzi. Trebuie să vă vorbesc. Știți de ce odinioară vă urmăream pretutindeni, știți? Știți de ce rătăceam în jurul castelului dumneavoastră? Nu vreau să știu. Pentru că vă iubesc. iubiți? Da. Dumneavoastră? Da. Dacă am venit la castelul Andernac, n-am făcut-o nici pentru bunica dumneavoastră, nici pentru logodnicul dumneavoastră, George. Era pentru dumneavoastră, numai și numai pentru dumneavoastră. Voiam să fiu aproape de dumneavoastră. Voiam să vă văd, să vă aud, pentru că vă iubesc. Destul, nici un cuvânt mai mult. Și știți de ce am dezvăluit lui George numele tatălui său? Știți de ce? Știți de ce l-am împins pe acest drum? De ce i-am dat puterea de a împlini toate aceste vise? Pentru că nu vreau ca George să devină soțul dumneavoastră. Și pentru că vă iubesc. Când George va afla care vă sunt planurile și de ce îl împingeți către această lume imposibilă, își va recăpăta judecata și vă va izgoni ca pe un geniu rău care s-a demascat în sfârșit. Veți tăcea, Eva, veți tăcea. A vorbi ar însemna să ne puneți față în față ca doi rivali. Și știți că înfruntarea ar fi mai de temut pentru el decât pentru mine. Voi vorbi. Atunci îl veți ucide. Nu va mai fi nevoie să-l conduc spre nebunie. Îl veți conduce dumneavoastră spre moarte. Dumnezeule, George! Vă rog să mă înțelegeți. Vă rog să mă înțelegeți, nu, vă iubesc. Nu profan, vă iubesc. Nu profanați acest cuvânt. Amenințați-mă. Prefer amenințările rugăminților dumneavoastră. Ei bine, fie. Renunț la rugămințile zadarnice. Dar amintiți-vă ultimele mele cuvinte. Curând veți veni să-mi cerșiți milă pentru acest George. Mă veți implora să-l opresc din drumul pe care îl parcurge. Îmi veți cere să mă îndur de rațiunea, de viața lui. Dar va fi prea târziu. Milă, milă pentru va el. Va fi prea târziu. Dumnezeule, ce-i de făcut? Ce se va întâmpla? Îl va ucide, nu mai am putere, nu mai pot. George, ajutor! Ce mă fac? Ajută-mă, George! Ajutor! Ce se strigă-te? Ajutor! Eva! Ajutor! Am să te salvez, Eva! Să vom muri împreună! Opriți-vă! Lăsați-vă! Sunt pierduți amândoi! Salvați-o! Salvați-o, Eva! Trebuie să scăpăm! Nimeni să nu miște! Voi, sălbatici ai lumii suterane, dispăreți! Eva, scumpa mea! Să plecăm din acest loc blestemat! Du-mă de aici, te implor! Să plecăm! Acest maestru Lidenbrock, ce om, ce... Bun, meu prieten, credeți-mă, trebuie să plecăm! Da, au dreptate! Au dreptate, să ne întoarcem. Eva, vreau să te duc departe de aici. Nu mai vreau să te expun unor astfel de primejdi. Să plecăm! Să plecăm? Să plecăm când într-o clipă într-alta obstacolul care ne despate de țintă se va prăbuși? Ce spuneți? Nu-l ascultă! Nu-l ascultă pe omul acesta, George! Nu-l ascultă! Auziți? Este solul care se întredeschide în sfârșit. Priviți! Privește, George! Privește! Este prima treaptă a renumelui tău, a gloriei tale. Primul pas, primul posibil, George. Dumnezeule! Ce impresionante! Sunt aceste torente de metale lichide. Ei bine, crezi acum în puterea pe care ți-am dat-o? Fără îndoială că da. Păgăduiești să mă urmezi? Pretutindeni, doctore. Pretutindeni unde vei dori să mă conduci. L-am pierdut. Doamne, l-am pierdut. Da. E într-adevăr centrul incandescent al pământului. Pretutindeni foc. Simt cum învăluie fără să mă mistuie. Îl inhalez în lungi aspirații. Și ce existență nouă! Ce forță de neîmblânzit se vădește în mine! Focul este sufletul naturii, este viața universală și sângele de 1000 de ori înfierbântat de el îmi clocotește în craniu și îmi circulă prin vene ca un torent de lavă. Bine, foarte bine. Îmi electrizează spiritul, dezvăluie privirilor mele uluite misterele ignorate de oameni. Privește, Eva, ascultă. Nu mai sunteți vane și fabuloase ficțiuni, miraculoși locuitori ai focului. Iviți-vă, fenici, spirituși și salamandre. Voi proclama în lume realitatea existenței voastre, căci eu vă voi fi văzut. Pe profesorul Liederbrock. Urmează acum să eclipsez gloria capitanului Nemo. Înainte! Mai departe! La drum! Înainte! Mai departe! Mai departe! La drum! La drum! Mai departe! Mai departe! Mai departe! Al doilea. Înainte. Să mergem înainte. Mai departe. Voi merge înainte. Înainte, înainte. Mai departe. Marea indilor nu mai e sigură și de plâng navele care se aventurează pe meleagurile noastre. Poate nu e decât un reflex al soarelui la orizont, după cine știe. Monstru! Vai de mine! Teribilul animal îmi va aduce așa niște pagube. Navele nu vor mai îndrăzni să se aventureze în Rada Goa. Și dacă nu vor mai fi nave, nu vor mai fi nici călători. Și dacă nu vor mai fi nici călători, ce se va întâmpla atunci cu comerțul nostru de bijuterii și de pietre prețioase? Acest monstru marin înfierbântă destule capete, nu-i așa, capitane? Întâi ar trebui să știm dacă este vorba într-adevăr de un monstru marin. Dar ce altceva putea să fie? Un mare număr de navigatori l-au văzut și mai multe bastimente atacate de el au reușit cu greu să scape. E chiar posibil ca lui să-i se datoreze dispariția unor nave despre care nu se mai știe nimic. Eu nu contest catastrofele pricinuite de prezența unei ființe puternice care de câțiva ani se arată la suprafața mărilor, azi în Atlantic, mâine în Marea Indiilor, pentru că pare să fie înzestrată cu o prodigioasă facultate de locomoție. Așa o prodigioasă? E un adevărat miracol pentru navigație. Iată niște pasageri cu care trebuie să stau de bordă. Permiteți, vă rog! Voia dumneavoastră, capitane! Voia dumneavoastră! Drum bun, domnilor. Acum li s-a năzărit să viziteze fundul mării. E bine, eu n-am să-i urmez. Am fost cu ei până în centrul pământului, e bine. M-am întors, e și mai bine. Mi-a reajuns, fără să mai pun la socoteală că n-am găsit nimic, nici în foc, nici în sol. N-am adus de acolo decât această piatră care mi-a fost aruncată în spate și care îngreunează inutil buzunarul. Ce bun să o mai păstrez. Mai bine o arunc. Ce faci, doamnele? M-am mai lovit! Iertare! Iertare! Ce dai? Ce? Este o piatră care mi-a căzut din mână. Cum adică o piatră? O piatră? Uitați-vă, sigur, o piatră destul de curioasă, sigur, pe care am adus-o din centrul pământului. Din centrul pământului? Da. Ei, ce spuneți? E bine, dar nu se poate, că nu mă înșel acea. Stă piatră este să... Dumnezeule, să fie posibil, este un... Da, este o piatră prețioasă. Prețioasă? Dacă o să o gotiți de preț, cât dați pe ea? Păi aș da... Păi ce să spun, uite, aș da 200 de țechini. Vă convine 200? 200 de țechini? Vă bateți joc de mine. Hai, da, de piatra asta 200 de țechin. Da, va de mine, știi cât valorează. Ei bine, da, recunosc, oferta mea a fost o glumă. O simplă glumă, într-adevăr. Am bănuit. O simplă glumă și pentru a vorbi serios acum, stimate domn, uite, eu vă ofer 10.000 de țechini. Priviți? 10.000. Dar dumneavoastră vă bateți joc de mine, domnule, nu? Iertare, nobile domn. Nu vă enervați, vă rog frumos, nu. Văd că știți cât valorează diamantul dumneavoastră brut. Uite și sunt gata să vă dau... Cum? Ați spus? Da, diamantul dumneavoastră brut. Diamantul? Da, meu, da. E un diamant și încă brut? Haideți să ne înțelegem. Afirmați că este chiar un diamant? Păi, nu știați? Nici pomeneală. Hai de mine, nu știam. Mulțumesc, cinstite bijutier. Mulțumesc, piatra. Un diamant. Un diamant pe care... L-aș cumpăra cu cât? Păi cu 500 de mii de țechini. De acord? Vă rog. Un diamant, doamne, și ce mărime. Un diamant pentru care mi se oferă 500 de mii de țechini și care valorează, deci, cel puțin 1.000.000. Hai de mine, dar ce faceți? Nu vreți să-l mai vindeți? Deloc. Am să-l vând în Europa. Franța! Hai de mine, în Franța! Și voi face avere! Și ce avere! Ah, scumpă bebișoc! Credincioasa mea logodnică, așteptându-mă acolo, departe, cu vărul fiind rupt. Cum am să te iau în căsătorie? Cu vărul, zic, în căsătorie, imediat, prin telegraf! Și cât va fi de fericită. Nu-ți va mai fi teamă că mă vezi sărac și vă rufind rup, cât se va bucura. Dumnezeule mare, sunt bogat. Asta o să-și piardă mințele pe cuvântul meu. Dacă m-a revedea tartele și picioarele în afară, sunt ce bucărie, ce fericire! Ai, sărac, o să-și piardă capul. Prietene dragă, există un telegraf în acest oraș? Da, există, cu fir direct cu Europa. Și se poate trimite o de pe aici? Desigur! Și plătind de 10 ori, de 100 de ori prețul de peșe, se poate obține răspunsul imediat? Probabil. Scumpă, bebișoc, milionar, de 17 ori milionar, avea trăsuri, castele, un șal de cașmir din Indii. Aici, în Indii, trebuie să găsească șaluri de cașmir din Indii. Da, bineînțeles, originale, aduse de la Paris. Am să cumpăr nou. Pe telegraf, vă rog, domnule, acolo în drept. Mulțumesc, domnule, mai duc salut pe de mine, am ratat o afacere grozavă. Ce dobitoc pot să fiu? Ei bine, domnule Anderson, totul e pregătit pentru a ne primi pe nava dumneavoastră? Da, domnule, atunci să plecăm cât mai repede. Să ajungem în largul mării și odată aflați acolo. Liniște și puțină răbdare. Nava mea este foarte rapidă, domnilor. Și mă angajez să vă duc la Valparaiso în mai puțin de 6 săptămâni. La Valparaiso? Noi? Nu vom debarca la Valparaiso, domnule. Dar eu merg de la Goa direct pe coasta americană, domnilor. Sper că nu vreți să vă las în mijlocul oceanului. Cine știe? Poate că tocmai acolo. Da, în mijlocul oceanului. Acolo începe drumul pe care vrem să-l urmăm. Să ne scufundăm prin valuri, să ajungem la capătul abisului și mai departe. Mai departe. Eva, scumpă, Eva, liniștește-te. Tu nu vei înfrunta aceste primei. N-am să îngădui niciodată. Iar eu nu voi accepta. Da, niciodată să mă despart de tine. Ciudați pasageri. Și ce spun acești oameni de treabă? Că un monstru marin se plimbă în apele Radei, în port. Un monstru? Nu râdeți, nu râdeți, domnilor. Există într-adevăr o ființă redutabilă care bântuie de o lună apele indiene. Mai bine. Ce vreți să spuneți? Vom înfrunta această calacatiță chimerică, acest monstru legendar, această nouă provocare a imposibilului. Vom merge mai departe. E un soi de cetaceu, un monstru fosforescent, lung cam de vreo 250 de picioare, a cărei deplasare provoacă un vârtej înfricoșător, pe care lasă în urma lui un val de spumă de un alb strălucitor. Iar acolo, până acolo, bravo! Îl puteți vedea în clipa aceasta, frumoasă! Veniți, veniți, veniți! Exaltarea bietului Don George crește mereu și grație unei puteri de neînțeles, dominația pe care o exercită asupra lui Dr. Locks e tot mai evidentă. Trebuie să ne purtăm singuri de grijă. Dar unde? Unde o fi tânul Valdemar? Unde? Domnule Tartelei, domnule Tartelei. Dar ce s-a întâmplat, tinere Valdemar? Ce s-a întâmplat? Ce? Ce s-a întâmplat? Spune, spune. Sunt atât de tulburat încât nu mai pot să vorbesc. Spune-mi. Imposibil să scot un cuvânt. Tartelei, sunt prea tulburat. Și când ești tulburat, picioarele se întorc spre înăuntru? Oh, haide, haide, picioare! Nu mai arde astfel de prostii. Prostii? Mai târziu. Prostii ai spus? Tot ce vei dori. Lecții cu 10 centime ora. 100 de franci acum, cu 1000 de franci de acum ora. S-a judecat în focul central, creierului e fiert. Nu e fiert, dar fierbe. Fierbe. Închipuiește-ți că piatra care m-a lovit în spate, un diamant. Un diamant care valorează milioane. Nu se poate. Mi s-a oferit aici 500 de mii de țechini. Suntem milionari. Ai spus, suntem milionari? Noi, ai spus, prieten, bunul meu prieten. Ai spus noi, nu-i așa? Adică noi, domnișoara, baby, și cu mine. A, domnișoara, baby, da. De fapt, așa e drept la complimentele mele, Vladimir. Mulțumesc. Te va lua de bărbat, fără îndoială. Să mai ia de bărbat, cred că ar fi în stare și de două ori. Tocmai eu am expediat-o de peșe la Copenhaga, anunțându-i vestea îmbogățirii mele și apropiata mea plecare spre Europa. Da. Și aștept răspunsul. Îți imaginezi ce fel de răspuns va fi? Mă imaginez, desigur. Așadar, ne părăsești. Da, dar eu nu sunt egoist. Eu țin la dumneata, Tartlei. Da. Sigur, și îți voi înfrumuseța sfârșitul vieții, Tartlei. Când te fii bătrân, vei veni să sfârșești zilele în casa noastră, în castelul nostru, Tartlei, că-și va fi un palat. Bătrân, ai spus. Dar sunt de pe acum, prietene. Nu, ești încă destul de bătrân, Tartlei. Vreau să înfrumusețez ultimile dumitale zile. E prostul, dar e bun la inimă. Picioarele, dragul meu, în afară, da, prietene, picioarele în afară. Vârful. Adică... Nu, gata, sunt băgat, am dreptul să stau cu picioarele înspre înăuntru. Iată cum vreau să merg în viitor. Uite așa, și am să lansez moda. Sunt bogat și de acum înainte îmi voi respecta rangul. Iată moda, uite așa, adevărata moda. Dar nu e bine. Îmbarcați-vă! Îmbarcați-vă! Adio, ținele Valdemar, adio! Adio, scumpă de o promesă! Dragă Valdemar, fii fericit! Da, sunt. Fără mine, eu tocmai m-am căsătorit. Ce spune? Fără mine, eu tocmai m-am căsătorit. Nu înțeleg. Dar nu se poate așa. Haideți, domnilor. Acum, imediat. Poftiți. Nenorocită, n-am să mai văd niciodată. Ascultă, Valdemar, dragă, uite-o pe infidelă și vino cu noi, hai! Ei, bine, hai cu noi. Bine, da, sigur, merg. Haideți, domnilor! Acum, imediat! Nenorocită, n-am să mai văd niciodată. Ascultă, Valdemar, vino cu noi, hai! Ce bine, mai bine, sigur, merg și eu, gata. Iar ea își va da seama, pierzându-mă, ce erou a pierdut. Haideți, domnilor, Haideți, domnilor, călătoria noastră prin imposibil continuă. Să mergem mai departe, cât mai departe. Haideți, domnilor, haideți mai departe. În fine, puteți fi liniștiți. Am ajuns unde trebuia. Ce e cu această navă strană și misterioasă? Această navă poate să plonjeze până în adâncul mărilor sau să plutească la suprafața apei. Navighează fără ajutorul pânzelor sau al aburului, doar grație puterii electricității. Oare de ce am fost aduși aici? Și ce s-a întâmplat cu tovarășii noștri de călătorie? Vor fi rămas la bordul navei cu care călătoream, lovite de acest monstru de metal. Sau poate că au fost aruncați în mare și acum așteaptă ajutor. Nu au de ce să se teamă. Descoperirea mea le îngăduie să poată respira și în mediul acvatic. Dar cine comandă această mașinărie? Și unde ne aflăm? De fapt, vă aflați la bordul lui Nautilus, oaspeți ai capitanului Nemo. Capitanul Nemo? Chiar ieri ai vrut să-l cunoști pe acest erou al lumii suterane? Ei bine, acum îl cunoști. Sunteți foarte siguri că mă cunoașteți, domnilor? Numele și faptele dumneavoastră ne sunt de mult cunoscute. Presupunem că vreți să ne tratați ca pe niște dușmani. Când veți cunoaște mai bine Nautilusul, poate că nu veți mai cere să-l părăsiți. Să nu-l părăsim? Viața este de 100 de ori mai liniștită pe nava mea decât în lumea voastră. Aici n-aveți a vă teme nici de furtunile oceanului, nici de persecuțiile oamenilor. Oricât de puternic ar fi uraganul care bântuie acolo sus, la 30 de picioare de subtul valurilor, este liniștit. Oricare ar fi despotismul care domnește pe pământ, Nautilus coboară în sânul mării, iar eu desfit toate tiraniile lumii. Doar la 100 de picioare sub apă mai poate fi găsită libertatea. Libertatea într-o închisoare. Libertatea unui mizantrop sau unui sălbatic, dar nu a unui om civilizat. De adevăr, domnilor, nu sunt ceea ce dumneavoastră numiți un om civilizat. Am rupt toate legăturile cu societatea. Am părăsit pentru totdeauna uscatul. M-am exilat în cea mai bună companie. Bunul Dumnezeu. Și el acum proscris. După cum văd, capitanul Nemo a devenit un credincios fervent. Mai fervent și mai convins decât cei care fișează astăzi un ateism născut din orgoliu sau din teamă. Din orgoliu sau din teamă? Desigur. Orgoliosul spune Dacă ar exista Dumnezeu, atunci un om superior, un om de geniu așa ca mine, de ce ar degeta ignorat? Iar ceilalți care neagă existența lui Dumnezeu o fac doar din teamă. Cercetați viața acestora, scămoniți-le trecutul și conștiința și veți găsi întotdeauna vreun motiv sumbru sau vreo amintire tenebroasă care îi face să se teamă de un posibil tribunal suprem. Le e frică. Dacă proclamă peste tot că Dumnezeu nu există, o fac doar pentru a se convinge pe ei înșiși. Din adâncurile mării, capitanul Nemo vrea să reanime credința și să reformeze civilizația. Admirabila civilizație a societății moderne care răpește dezmoșteniților speranța într-o lume mai bună. Dacă nu există decât viața terestră, dacă nu există nici pedeapsă și nici răsplată viitoare, înseamnă că virtutea este o înșelătorie, iar crima nu trebuie să știe decât cum să se sustragă cu abilitate legii. Dacă vom avea în fruntea statului numai guvernanți demni și cinstiți, care să se complacă în a comuta sentințele pronunțate de justiție, vom vedea criminalii înmulțindu-se, încurajați, iar omorul nefiind pedepsit mai rău decât furtul. Hoții vor deveni asasini, iar asasinii își vor spune: putem ucide fără teama de a fi condamnați la moarte și fără remușcare. Remușcare este un cuvânt fără sens, deoarece Dumnezeu nu există. În concluzie, ce intenționați să faceți cu noi? Vă implor, domnule, nu ne rețineți aici. Nimeni dintre noi nu va trăda secretul dumneavoastră. Sunt un om înțelegător și consimt ca nava mea să vă conducă acolo unde voiați să mergeți. Dar noi mergem spre cucerirea imposibilului. Prin foc, prin spațiu, prin... Și prin apă, desigur. Dați-mi câteva picături din prețioasa dumneavoastră licoare și vă voi însoți, domnule Dr. Fox. Deci știți? Adineaur, discuția dintre dumneavoastră ajungea până la urechile mele prin pereții Nautilusului. Da, cunosc numele dumneavoastră, doctore, și minunata dumneavoastră descoperire. După cum știu cine sunteți, George Hatteras. Sunt fiul unui om care n-a dat înapoi din fața niciunui obstacol și care s-a dus să moară. Ceea ce vă amenință și pe dumneavoastră. Destul cu lecțiile! Domnule, nu accept să le primesc nici măcar la bordul navei dumneavoastră. O, veți primi, vai, lecții și mai teribile decât ale mele. Vreți să părăsiți Nautilusul pentru a străbate adâncurile mărilor? Da. Fie, așa cum v-am spus, vă voi însoți. Chiar dacă nu vă ofer mijlocul de a trăi acolo unde nu veți găsi elementele vieții? Chiar și așa. Atunci, când veți dori, domnule. În clipa asta. Înainte. Să mergem înainte. Mai departe. Voi merge înainte. Înainte, înainte. Mai departe. Mai departe. E cu adevărat fundul mării. Și trăiesc. Merg. Respir în apă, cum ar face un simplu herring. Ce ținut ciudat. Drumurile sunt prost întreținute, dar foarte bine udate. Nu e prea mult soare. Și însoțitorii mei, pe unde vor fi? Mi s-a părut că Tartle se cufunda odată cu mine. O fi fost dus departe de un curent. Pești! își iau zborul ca niște păsări. Iată și meduze, parcă ar fi umbrele multicolore, dar de desubtul lor nu sunt doamne pe care să le rog să-mi arate drumul. Uite un crab. Ce animalul? Mi-a pus gând rău? Nu te cunosc? O să mă ajung animalul? Lasă-mă în pace! Ce gură! Ce pește! Un rechin! Un rechin! Ajutor! Ajutor! Nu mai văd cele două oribile animale. Unde mă aflu? O pădure! Ia, nu credeam să întâlnesc așa ceva sub apă. Ia uite o stridie. Frumoasă stridie. Cu o duzină de mărina s-ar oferi un delicios început de prânz. Dacă aș gusta? Suntem în august. Probabil că stridia nu e proaspătă. Dumnezeule mare! Ce mai e și asta? O caracată? Uai, e oribilă caracatuță! Și asta mă urmărește, sunt pierdut! Unde să fug? Unde să mă ascund? Scoica asta! Scoica asta, ospitalieră, ia să mă ascund eu aici. Valdemar! Valdemar! Nimeni, nimeni și tot l-am văzut, cufundându-se cu mine. Valde, degeaba strig și privesc în toate părțile, nimeni! Îl caut de multă vreme și mă simt foarte, foarte obosit. Să mă odihnesc puțin. Ce s-o fi întâmplat cu tovarășii mei de călătorie? Dr. Ox, dar nu soarta lui mă neliniștește. Domnul George și mai ales domnișoara Eva. Eva, ce efect stran produce oboseala. Mi se pare că stânca pe care sunt eu așezat se ridică. Ce se petrece sub mine? Dacă nu mă înșeam, adevăr, asta se mișcă, asta se ridică. Dumnezeule, ce-i asta? E un animal înăuntru, se ridică și mai mult animal. De cine apasă pe cochilia mea? Acolo, sus. Acum și vorbește, vorbește. Tartele! Recunoaște numele. Scoica se numără printre cunoștințele mele, deci. Sunt eu, da, domnule Tartele. Valdemar. Prezent. Domnule, dumneata erai... Eu însumi într-o scoică, Valdemar. Da, și nu mă simțeam rău înăuntru. Eram ca la mine acasă. Cât sunt de fericit că te revăd. Îți merge bine, domnule Tartele. Excelent, excelent. Și domnul George. Dar domnișoara Eva. Eva, și... doctorul Ox. Sper că îi vom revedea în curând. Cât mai bine. Vezi cum stai cu picioarea. Nu, te rog, nu mai începe. Dar știi ce mi-ar plăcea să-i revăd pe uscat, da. Pe pământ solid, cum se spune la noi în Copacabana. Dar ce făceai tu în molusca asta, dragă mea? Mă ascundeam din pricina unui crab. A unui crab? A unui rechin. A unui rechin? Și a unei caracatițe enorme. O caracatițe enorme. Aceste trei animale începuseră să mă urmărească, având intenția căror natură o bănuiesc. Ce intenție, Vladimir? Ce? Vezi, dumneata Tartele, pe uscat oamenii mănâncă pești și sunt convins că aici, în fundul mării, pești mănâncă oameni. Mă îngrijorez, Vladimir. Am tras o spaimă și tare aș mai vrea să plec de aici și să mă urc la suprafață. Vom urca, dar mai întâi trebuie să-i regăsim pe tovarășii noștri de călătorie. Dacă ingrata Babyshock nu s-ar fi măritat cu trădătorul Hindrup, aș fi acum la Copenhaga. Aș fi însurat, instalat în casa mea, în palatul meu, și mi-aș lua cele 6 mese pe zi. 6 mese? Păi luam 3 mese când eram sărac, acum când sunt bogat, e normal să iau cel puțin 6. Sau 8. Adevăr, da, 8. Mijloacele-mi permit. Așa ești, dacă stomacul îți permite și el. Stomacul cred și eu că permite. Unde mă aflu? Într-un loc sigur. Nu mai ai de ce să te temi. Adevărat, domnule. Da. Prieteni, iată-te în deplină siguranță. Da. Vreau să plec de aici. Vreau să plec de aici. Ți-a fost tare frică, domnule Valdemar. Da, domnișoare, da. Am încercat un mare număr de spaime în viața mea. Dar ca asta de acum, niciodată. Vreau să plec de aici. Se repet aici, în mijlocul acestor coralgi, la o asemenea presiune, ești la depost de toți monștrii marini. E posibil, dar eu prefer să plec. Dar cred că nimic nu te mai reține aici, în străbundurile marii. Da, de unde vom urca, desigur, spre uscat. Să urcăm? Da. Nu încă! Mai sunt doar în aceste adâncuri minuni neștiute, mistere, care să nu fi fost pătrunse încă? Nici unul, vă asigur. Iar eu vă asigur de contrariu. Aici pot să ajungă și să trăiască toți oamenii, măcar câteva clipe. Aici aproape posibilul. Dar să mai înaintăm. Și imposibilul se va ivi înaintea ochilor noștri. Și trecutul, irevocabilul trecut, el însuși va răsări și se va reîntrupa în fața noastră. Trecutul? Vedeți aceste forme nelămurite? Aceste obiecte care se conturează vag în depărtarea apelor, le vedeți? Ce reprezintă ceea ce vedem? Întreabă-l pe capitanul Nemo. El îți va spune totul. El care a străbătut de atâtea ori aceste mări. Acolo era odinioară Atlantida. Imensul continent descris de Platon, mai mare decât Africa și Asia, la un loc. Într-o zi și o noapte, el a dispărut sub mări, în urma unui cataclism înfricoșător. Atlantida! Da! Atlantida! Acum unde a trăit faimosul popor al Atlanților, care a dominat aproape întreg pământul și i-a ajutat pe titani să escaladeze cerul ca să-i gonească pe zei. Ei bine, spune, vrei să fugi tocmai când ai pus piciorul pe acest continent pe care niciun om nu va putea să-l mai revadă? Nu! Dar nu sunt decât niște ruine informe. Una dintre cele mai vestite capitale ale Atlantidei, care va reînvia și va urca pentru tine la suprafața mărilor. Să mergem mai departe. Poporul pentru a așeza un nou rege pe tronul Atlanților. Glorie! S-au scurs multe zile de când așteptăm un urmaș demn de regele Atlas. El n-a lăsat decât o fată, Selena, care nu-i poate urca la tron. Glorie Atlanților! Selena, cea mai frumoasă dintre Atlante, nu va fi regină decât după ce se va mărita cu regele pe care îl vom alege și care va trebui, asemeni gloriosului suveran defunct, să înfrunte trăsnetului Jupiter pentru a escalada cerul. Glorie zeilor! Iată, a apărut profetența! Electra! Ce ne va spune Electra? A consultat oraculele? A citit în viitor? Popor Atlant, astăzi tronul rămas liber prin moartea celui mai falnic rege va fi în sfârșit ocupat. Ce muritor va fi demn de-a urma? Ascultați! Atlas a căzut înfrânt de zei, în vreme ce i-a ajutat pe titanii răzvrătiți împotriva cerului. Dar cel care ne este prorocit e mai mult decât un muritor. Am cercetat măruntaiele victimelor. Am băut licoarea îmbătătoare a dafinului. Și când m-am așezat pe trepiedul sibilelor, mi-a apărut un om ciudat, născut într-o țară îndepărtată și înzestrat cu puteri supranaturale. Dar cine este acest om? Ce mister s-a dezvăluit? Hai, vorbește, Electra! Spune! Cel care spune că e trimisul destinului, îl va dezvălui el însuși. Să vină atunci! Iată-l! Străine, cine ești? Sunt mesagerul celui anunțat de profețiile voastre, celui care trebuie să domnească peste Atlantida. Oare să fie rasa noastră atât de decăzută încât să nu se poate găsi printre noi un bărbat demn de acest tron? Când veți cunoaște miracolele săvârșite pentru a ajunge până la voi de cel pe care îl reprezint, îi veți acorda toate sufragiile voastre. Este deci un zeu cel pe care ni-l anunți? Este un om. Este un om pe care curajul său l-a ridicat deasupra întregii omeniri. Nici focul, nici apa, nici abisurile terestre nu au secrete pentru el. Ce sunt pe lângă acest cutezător eroi care v-au ilustrat istoria? Ce sunt? Există printre ei unul singur care să se poată compara cu el? Nu. Să vină străinul. Și aclamațiile poporului îl vor înălța la puterea supremă. Și va fi fericitul soț al Selenei, minunea Atlantidei, neasemuita fiică a regelui Atlas. Iată omul pe care l-așteptați. Au aflat despre miracolele pe care le-ai săvârșit și admirația lor te cheamă pe tronul Atlanților. Ce spuneți? Cine? Eu! Să fiu rece! Dumnezeule, rece! Dumnezeule mare, e pierdut! L-ați auzit? Puternicii națiuni, smulsă din trecut! cinste. Ce glorie! Ce triumf! Deci, pentru ce l-a adus aici, este ultima lovitură dată rațiunii sale. George, ascultă-mă. Auzi-mi glasul, nu te lăsa ispitit de această regalitate înșelătoare. Înșelătoare? Da. Când sunt suveranul unei întregi națiuni reînviate pentru mine. Pentru mine, George, care voi îmbina de acum înainte minunatele amintiri ale antichității cu glorioasele descoperiri moderne. Ce putere se compară cu a mea? Rege acestui continent care se întinde de la lumea veche până la cea nouă. Sunt rege. Da, iar acest popor imens la posterna în fața celui care a făcut ceea ce nimeni nu a reușit încă să facă. Iată! Iată! În sfârșit, această glorie atât de răvnită, această supremație visată cu atât ardoare. Eu, fiul lui Hadaras, sunt regele clanților. Nu te lăsa pradă orgolului. Respinge blestemul acestei tentații. Ascultă! Ascultă! Auzi cum aclamă poporul. Poporul acesta. Uiți că nu e decât o himerică evocare a trecutului, iar țara aceasta un imperiu efemer. Regalitatea nu e decât un miraj în care imaginația ta se rătăcește. George, scumpul meu George, George, ascultă-mi rugămintea. Ai milă de lacrimile mele. Lacrimile tale? Tu plângi, Eva? Nu vreau să plângi, auzi? Nu vreau să plângi. Atunci ascultă-mă. Ascultă-mă cu atenție. Vorbește, vorbește. George, tu urci pe o pantă fatală care duce la delir. Cum? La nebunie. Delir? Da. Ai spus? Da. Nebunie? Da, da. Ai încredere în cuvintele mele. Te-am înșelat eu vreodată. E bine, dar cred în tine și vreau să te ascult. Vorbește-mi, Eva. Iubirea noastră îl va salva. Curaj, George. Curaj, luptă cu tine. Da. Cu imaginația ta, cu visele tale de mărire. Sunt eu, eu, prietena ta, sora ta, locotnica ta. O clipă. Tenebrele se risipesc. Adevărul se arată pe virii mele. Și tu vei fi salvat. Vei fi salvat, George. Salvat? Salvat. Salvat. Glorie suveranului vostru. Glorie suveranului vostru. Ai auzit? Rege, sunt adevărat rege. George. Rege, sunt adevărat rege. Pentru suveranii tăi, la întoarcerea ta în această piață, poporul adunat te va consacra prin aclamațiile sale. Și nu, nu mă părăsi! Veniți! Veniți cu toții! Urmați-mă! Nu mai e nimic de făcut. Totul s-a sfârșit. Încă un acces ca acesta. Încă o lovitură dată rațiunii lui și demența îi va fi completă și incurabilă. Aici l-ai condus cu trădarea dumitale pentru a-l pierde. numai pentru a te cuceri, Eva. A mă cuceri? Eu are soarta lui în mâinile mele. Ei și? Deci nu-ți mai e teamă pentru el? Nu. Nici pentru tine? Nu. Dar ce aștepți? Ce mai speri? Aștept ca o forță superioară să-i vină în ajutor. Aștept ca dragostea lui să-l salveze sau să moară. Dacă moare, cel puțin vă voi fi despărțit. Dacă moare, voi muri împreună cu el. Să mori pentru acest om care te uită, care nu te-a iubit niciodată. Nu m-a iubit niciodată? Niciodată! Nu te-a iubit niciodată de vreme ce caută aiurea și nu întinde fericirea vieții sale. N-avea decât să întindă mâna pentru a culege această fericire. Și el ce-a făcut? Ți-a disprețuit iubirea pentru a-și realiza visele nesăbuite. Asta a făcut. Chiar dacă George nu m-ar mai iubi, eu n-aș înceta să-l iubesc. Iar de-aș iubi, taci, l-aș iubi de-a pururi, de-a pururi. Taci! Nu mă duce la disperare. Nu mai îmi tortura sufletul. Dar dumneavoastră nu îl torturați al său? Cine îndrăznește să-mi vorbească astfel? Eu? Capitanul Nemo, nu ne mai aflăm la bordul navei dumneavoastră și aici nu sunteți atotputernic. Luați seama! Vă avertizez, domnule, că nu mă intimidez ușor. Ce-mi pasă? Și cine vă solicită intervenția? Eu! Eu îl chem în ajutor! Deci capitanul Nemo vrea să lupte cu mine. Vreau să vă smul din mâini omul pe care știința dumneavoastră blestemată l-a face să treacă de la delirul intermitent care îl obsedează la nebunie decisivă și teribilă. O vreau și voi găsi în dumneavoastră înșine o armă. O armă împotriva mea? O iubiți pe această tânără și dragostea care vă mistuie va fi pedepsa dumneavoastră. Ea va combate pentru noi. Dragostea mea? Dumnezeu i-a spus șarpelui: femeia îți va zdrobi capul sub călcii. Iar eu vă spun, această femeie vă va zdrobi inima sub disprețul și ura ei. Vom vedea. Vom vedea. Până atunci, ascultați poporul lui Atenas. Ascultați poporul care l-aclamă, care îl conduce spre tronul unde l-așteaptă gloria și iubirea. Iubirea, da, iubirea, iubirea. Descendenta lui Atlas, frumoasa Selena, îi este destinată. Dumnezeule! De data asta nu va mai fi vorba doar de uitare, ci de trădare. George al tău va iubi o altă femeie. Nu, nu, e cu neputință. E cu neputință. Popor al Atlantidei! Primesc coroana acestui imens regat, a cărei putere nu va slăbi sub domnia lui Ateras. Și acum, o rege, iată pe prințesa Selena, care va deveni prin tine regina noastră. Nu, nu e cu neputință, George, nu, George. Nu-ți mai amintești de trecut, de jurămintele tale, de dragostea noastră. Vrei să mor la picioarele tale? Eva, voi împărți cu tine tronul și puterea mea. Dar acest tron este efemer, această putere este himerică. Ce spui? Întoarce-te la realitate. Realitatea, George Ateras, este tot ceea ce vezi, tot ceea ce te înconjoară. Este gloria ta de pe acum mare și care va fi curând și mai strălucită. Vorbește. Explică-mi. Nu l-a asculta, George. Nu l-a asculta. George, am făgăduit noilor tăi supuși în numele tău că opera lui Atlas se va înfăptui prin tine. Așa e. Ce îndrăznit să spuneți. Eu spun poporul Atlantidei că regele va duce la bun sfârșit această măreață încercare neizbutită. Se spune că Atlas a fost lovit de trăsnet, dar noul rege, noul rege va opune lui Jupiter un alt trăsnet creat de genul omului și purtat chiar de acest trăsnet care va fi lansat în spațiu. El va străba de infinitul și se va înălța, se va înălța până dincolo de bolta celească. Da, da, așa va fi, dincolo de ce? Îndrăjdui, fata mea, visul acesta se va destrăma curând. Odată cu întoarcerea la realitate, judecata îi va reveni. Și toate pentru ultima oară. Acum, după măruntaiele pământului și adâncurile oceanului, acum spațiul, infinitul, cerul, înainte! Să mergem! Înainte! Înainte! Înainte! Să mergem înainte! Mai departe! Voi merge înainte, înainte, înainte, mai departe, mai departe! Actul al treilea. Ce președinte, domnilor? Ce președinte? Domnilor! Problema este foarte simplă și ar fi fost acum rezolvată dacă ați fi fost mai puțin gălăgios. Suntem toți artileriști aici în Gun Club. Și ce artileriști, domnilor! Artileriști și americani! În această dublă calitate avem dreptul să fim gălăgioși. Domnilor, domnilor, domnilor, sper că n-am mers prea departe. Despre un artilerist nu domnilor se poate spune că merge prea departe. Da, și nici despre obuzul său și ce obuz. Domnilor, domnilor. Liniște, liniște. Domnilor, domnilor, vă amintiți în ce condiții a fost efectuată prima noastră experiență? Un tun gigantic. Columbiadul a fost ridicat pe solul Floridei. În el a fost introdus un proiectil. În proiectil s-au instalat 3 călători. Prietenul meu, capitanul Nicol. Oh, ce capitan, domnilor! Ce capitan! Prietenul nostru Ardan, bravul francez. Ce francez, domnilor! Ce francez! Și eu, președintele dumneavoastră. Ce președinte, domnilor! Ce președinte! Dar Dar, în urma unei erori, ținta n-a fost atinsă și proiectilul nostru, după ce a dat ocolă lunii, a căzut în Oceanul Pacific. Ori, columbiadul este tot acolo. Este destul să-l încărcăm din nou. Sunteți de acord să reîncepem experiența și să trimitem un al doilea proiectil spre lună, astfel încât de data asta să o nimerim? Da! Să înțeleg că ați spus da? Nu! Dacă a fost nu... Domnilor, pentru onoarea clubului, trebuie ca experiența să fie reînnoită. Domnilor, vă interzic să votați împotriva propunerii. Domnilor, vă interzic să votați pentru. Iertați-mă, cu mine vorbiți? Exact. Îmi veți da socoteală. Adică să vă dau ceea ce n-ați avut niciodată, nu? Domnule! Domnilor, mai multă reținere. Dar nu suntem în parlament. Ce naiba! Cu ce armă? Cu ce armă? La alegerea dumneavoastră. Domnilor. Carabina cu repetiție. Bunul revolver. Peste un ceas. Imediat? Domnilor! De la 15 pași. De la 10 pași. De la 5 pași. Domnilor! De la niciun pas. Să ieșim! Să ne batem aici! Domnilor, tocmai am primit această scrisoare din partea celebrului Dr. Ox. Celebrul Dr. Ox? Vai, da, ce doctor, domnilor, ce doctor! Da, și ce spune scrisoarea? Ai auzit, ia. Da, puțină liniște, da? Ilustre președinte, doctorul Ox și tânărul său însoțitor, George Hatteras, au sosit în acest oraș. Ei doresc să facă membrilor Gun Club-ului o propunere care este de natură să-i intereseze profund. O propunere? Cred că trebuie să o ascultăm. Sigur că... Doctorul Ox este aici? Doctorul e gata să se înfățișeze membrilor Gun Club-ului! Atunci să intre! Fiți binevenit, ilustre Dr. Ox. Onoare doctorului Ox. Mulțumesc. Îngăduiți-mi mai întâi, domnilor, să vi-l prezint pe tânărul meu prieten și însoțitor, George Averaz, fiul gloriosului capitan cu acest nume. Să-l cinstim pe fiul capitanului Ateras. Cinste! Înainte de a mă onora cu aclamațiile dumneavoastră, domnilor, trebuie să știți ce am făcut și ceea ce vreau să mai făpuiesc. Veți afla curând ce a făcut, iar pentru ceea ce vrea să încerce să facă spre a cuceri imensul tărâm al spațiului, el a venit să vă ceară să-i ușurați misiunea. Da, eu aspir să părăsesc acest pământ pe care l-am explorat până în cele mai adânci ascunzișuri, în afara globului nostru. Vreau să pășesc în infinit. Puteți conta pe ajutorul nostru. Iată propunerea pe care am venit să vă înfățișăm. Liniște, domnilor, liniște! Dar nu vorbiți decât dumneavoastră, domnule Maston. Numai eu vorbesc? E bine, atunci mă adresez mie însumi. Liniște! Domnilor, după această primă experiență care a ridicat în slăvi gloria Americii, nu v-a dat prin gând să distrugeți giganticul columbiad, al cărui obus a înălțat la peste 100.000 de leghe în văzduh? Noi vă cerem să repetați experiența rectificând calculele, astfel încât să nu ratăm timp. Ei bine, domnilor, acceptați? Vreți să cuceriți prin persoana mea acest satelit al pământului? Că cei mai îndrăznesc dintre noi i-au dat doar ocol. Vreți în sfârșit să-mi permiteți să realizez a treia etapă a călătoriei mele prin imposibil. Acceptând propunerea noastră, domnilor, veți fi demonstrat încă o dată că nimic nu este imposibil în lumea aceasta. Iertați-mă, dar cuvântul imposibil nu e american. Nici englez. Nici francez, domnilor. Oh, Ardan, prietenul nostru Ardan. Ura pentru Ardan. Bravul meu călător neobosit. E bine, da, prieten, Michel Ardan. Tocmai am debarcat de pe Labrador. Am aflat că Gun Club-ul se află în ședință și prima mea vizită am făcut-o aici. Ce om, ce om, dar ce francez. Francezilor nu le lipsește decât un singur lucru pentru a fi primul popor al lumii. Desigur, unul singur, cum bine zice Ardan. Care? Acela de a fi american. Mulțumesc. Dragul meu prieten, sosești la momentul potrivit. Prima noastră tentativă și-a găsit imitatori. Imitatori? Da. Să existe sub bolta cerului nebun mai nebun decât am fost noi de nebun? Nebun? Nu recunosc limbajul putezătorului Ardan. Cine sunt, domni? Doctorul Ox și tânărul său însoțitor, George Ateras. Rădiciți, domnule, să ia în stăpânire o lume care v-a scăpat. Așa e, tinere, nu te jena. Luna aparține primului ocupant. Dar după aceea, ce ai să faci cu luna? Vom face un dar Statelor Unite. Va fi încă un stat pentru Uniune. Și-a trăit traiul această bătrână, Astatea, sora mumificată a radiosului Apollo. E un astru uzat, terminat, demodat și chiar puțin cam ridicol. Se pare de mult pe seama acestei călătorii al întoarcerii, veți auzi pe semenii voștri hohotind. Va să zică văzuși luna, băieți. Să fie celebrul Ardan cel care vorbește astfel. De altfel, într-o zi toată lumea va ajunge pe lună și chiar mai departe. Trenuri aeriene vor brăzda văzducul. În locul vagoanelor gonind pe șine proiectile legate unul de altul vor fi lansate în spațiu. Trenuri pentru toate planetele, expresuri pentru Mercur, Jupiter, Uranus, Neptun, dar Luna. Curând nu va mai fi decât o suburbie a Pământului și ne vom petrece acolo duminica, așa cum se duc parizienii, la Chateau sau... Aha, bine zis! Bine zis, prietene Ardan! Crede-mă, deci, George Ateras, abandonează acest proiect și întoarce-te liniștit la dumneata acasă. Să renunți la ideea de a părăsi Pământul? Îl vei părăsi oricum prea de vreme, dragul meu. Credeți-și, domnule Ardan, că luna este nedemnă de a fi explorată de noi? Este opinia mea, doctore Ox. Ei bine, m-ați convins. E cu putință? Da, da, da. Trebuie să renunțăm la această umilă planetă, la acest rece satelit al Pământului, avântându-ne spre o țintă mai nobilă și mai îndepărtată. Să pornim atunci spre Soare. Mai departe, Jupiter, Uranus și mai departe. Mai departe, dincolo de lumea noastră solară. Ah, înțeleg, doctore. Da, da. Să te pierzi în infinit. Să alergi printre stele, printre roiuri luminate de trei sau patru soli, gravitând sub influența lor reciprocă. Oh, ce spectacol luminat! Aștri strălucind în mii diferit minute, zile, țesute din toate culorile, din toate nuanțele curcubeului, ridicându-se radioase la orizont. Acolo vom merge, acolo vom merge, domnilor. Și columbiadul dumneavoastră, care a trimis un obuz spre lună, va fi în stare să trimite acest obuz și la miliarde de leghe. Da, dacă dețineți secretul unei pulberi în stare să-i dea o viteză suficient. Am descoperit o forță de expansiune fără limite. Și sub impulsul său atotputernic, proiectilul nostru va trece curând de marginile lumii solare. Bravo, bravo, doctore Ox. Ce doctor, domnilor, ce doctor! Și spre ce punct din spațiu veți îndrepta columbiadul? Pe un nou astru avea descoperit de astronomii de la observatorul din Cambridge. Spre planeta Altor! Cinste curajoșilor care vor borni în această aventură! Ei bine, ce spuneți despre asta, domnule Ardon? Nimic, domnule doctor Ox. Cum? Niciun cuvânt de dezaprobare sau de critică față de această îndrăzneață tentativă a lui George? Cum să-l dezaprob eu, care am intenția să-l însoțesc? Cum? Pretindeți? Să merg împreună cu dumneavoastră dacă George Hatteras este de acord. Desigur, veți porni cu noi și veți împărtăși gloria noastră. Vom vedea. Ne vom reîntâlni în Florida, la picioarele columbiadului. Vom fi cu toții acolo. Domnilor, am avut misiunea de a vă conduce aici. Pardon? Pardon, pardon. Vă rog. Cu cine avem onoarea de a sta de vorbă? Maston, american pur sânge. Auzi, Starfleet, domnul este un pur sânge. American, os bătrân. Domnul este un os bătrân. American, rădăcină veche. Domnul, și ce veche. Domnul este rădăcină veche. Asta se vede, veche, veche. Da, e bine, domnilor. Ca membru al clubului artileriștilor, Gun Club-ul, am inventat un tun miraculos. Adevărat? Adevărat. Un tun care bate la 1250 de picioare dincolo de ținta vizată. Ce precizie! Ce precizie, da? Admirabil, admirabil. Așa? Apoi am conceput un altul, a cărui giulea poate să răstoarne dintr-o lovitură 800 de oameni și 200 de cai. Oare 4 oameni de fiecare cal? Este într-adevăr infailibil, domnule. Știți, domnilor, am vrut să-l încerc. Da. Cai n-au avut nimic de obiectat, dar oamenii, din păcate, au refuzat prostește. Nu, că înțeleg, înțeleg. Dar dacă ați utilizat celălalt tun, cel care bate la 1250 de picioare dincolo de ținta vizată, caii ar fi fost din nou de acord, iar oamenii ar fi consimțit mai lezat. Aveți hal. Dar de ce ne-ați adus aici, domnule drag? Știți, companionul dumneavoastră, domnul George Hatteras, vă roagă să-l așteptați. Oh, desigur, dacă sunteți deciși să-l urmați în noua sa călătorie. Suntem foarte deciși, domnule. Bine, bineînțeles, dar unde mergem? La Altorieni. Altorieni? Eu nu cunosc. În ce punct al pământului locuiesc așa? În niciun punct. Ia uite. Cum adică în niciun punct? Foarte simplu, domnilor. Altori este o planetă descoperită recent. Și acolo veți merge. Dați-mi voi, acolo mergem. Cu ce mijloc? Da, cu ce mijloc de locomoție? Mijlocul. Mijlocul? Da. Iată-l! Cu ăsta? Hai, frate, ăsta este un tun. Exact, este un tun, dar un tun imens. Un columbiad. prevăzut un vagon proiectil care, sub impulsul mai multor mii de kilograme de picrat, vă va duce drept pe planeta Altor. Și credeți că eu am să urc acolo cu diamantul meu de 17 milioane? No, nici vorbă, nici vorbă. Mă rog, domnilor, cum veți dori. Dumneata te vei întuna. Eu? Tartle? Depinde. Depinde de ce? Domnișoara Eva pleacă și ea? No, fără nicio îndoială. A declarat că nimic nu o va despărți de logodnicul ei. Ei bine, pe mine nimic nu mă va despărți de ea. E o nebunie, tată. Ah, poate că ai dreptate, Valdemar, dar când am venit la bunica acestei tinere, eram sărac și singur, mi-era foame și aceste două minunate femei m-au primit nu ca pe un cercetător, ci ca pe un prieten. De aceea am urmat-o pe domnișoara Eva când a plecat. Și astăzi, când un nou pericol o amenință, un pericol poate mai mare decât toate cele de până acum, eu s-o abandonez, să mă întorc liniștit la bunica ei și să spun: am părăsit-o, doamnă, dragostea a dat acestei copile o energie pe care recunoștința n-a putut să-i o insufle un bărbat. Nu, nu, nu. Nu va avea niciodată curajul de a fi atât de laș. E foarte frumos ce ai spus, tatăle, și nu va trebui să aștepți pentru a te instala în casa mea. Va fi un palat, da, da, prietenia mea, da, masa, punga și o bucățică din diamantul meu. Toate astea sunt ale dumitale, tatăle. Domnilor, da, domnilor, asta înseamnă că veți participa amândoi la călătorie? Da, amândoi. Și aș vrea să fi și plecat. Aș vrea chiar să fi și revenit. La ce ore plecarea, domnule? La 12:42, după ceasul meu. Apropo, înainte de a pleca, am să văd dacă mi-a sosit răspunsul. Poate că a uitat să mi-l aduc aici. Ce răspuns, Valdemar? I-am expediat o nouă depeșe credincioasă, de mișoc, ca să-i spun tot ce am făcut și tot ce voi face, ca să știe. Ce erou a disprețuit. Iertare, domnilor. Dragă Valdemar, fii fericit. Este locul de pe globul terestru pe care piciorul tău va călca pentru ultima oară. Da, și iată aici tunul gigantic care vă va da prima impulsie către infinit. Da, da. Către o lume mai veche decât a noastră, ai cărei locuitori au inventat poate tot ceea ce vom inventa noi într-o zi. Astfel încât după ce ne-am întors în trecut spre Atlantida, vom călători spre viitor. Da, dar cum vom pătrunde în interiorul acestui tun? Veți afla. După cum vedeți, vagonul proiectil este amenajat ca o adevărată cabină de clasa întâi. Nu, într-adevăr, dar ora plecării nu e foarte aproape. Grăbiți-vă! Nu vreau ca Eva să înfrunte noi primejdii. Fii liniștit, ea nu va pleca. Domnilor, am venit să vă adresăm ultim rămas bun. Toate pregătirile sunt încheiate, Mastum? Absolut toate. Și ce pregătiri! Domnule! Iată, funcționarul de la serviciul telegrafic. Îl căutați, desigur, pe domnul Valdemar, nu? Exact, domnule. Aveți o depeșă pentru el, da? Da, da. Mie și am și o remit eu, da. Domnilor! 12:39 de minute! Să pornim! Da, să pornim, să pornim! Adio, prieteni! Adio! Vă vom însoți cu ralele noastre! Spre infinit! Spre infinit! Spre infinit înainte! Mai departe! Mai departe! Mai grăbește-te, Valdemar! Era să plecăm fără dumneata! Fără mine! Domnii călători pentru Altor, în tun! Gata! În tun? Ah, Dumnezeule! Domnișoara Eva! Domnișoara Eva! Ce, domnul Arda? Iată-ne, domnișoara, mă rugat să-l sfințesc! Eva! Eva! Trebuie să mă înțelegi! E finit să ne grăbim, tinerea terasă! Ei nu vor pleca! Atențiune, domnilor! La 12:42 voi da semnalul! Da! Opriți! Vino, Eva, să-i urmăm. Da, da, da, vin. Dumnezeule! Așa deci, doctore, vrei să pleci fără noi, a? Fii liniștită, copila mea, vom ajunge totuși înaintea lor, pe planeta altor. Domnilor, atențiune! 12 și 40 și 2! Foc! Enorm bolid a căzut acum o clipă. Am putut să-l observ în timpul căderii, străbătând atmosfera. A protus un șuierat înfricoșător. Va trebui să-l transportăm la muzeu, unde n-a fost niciodată expus ceva asemănător. Uitați-vă, uitați-vă! Pe suprafața bolidului s-a ivit o deschizătură. Prin ea ies doi oameni, trei, patru oameni. Ce mers ciudat am aici. Eu am ce mers ciudat am. Picioarele mele nu se lipesc de pământ. Nici ale mele nu se lipesc de pământ. Domnilor, avem onoarea. Unde suntem, vă rog? Pe planeta Altor. Ei, prieteni, am ajuns. Nu vă depărtați de noi. Lasă-i. Au ocază să examineze acest ținut straniu. Deci suntem pe planeta Altor? Da. Da, iar dumneavoastră veniți? De pe planeta Pământ. Pământ? Da. Da. Spuneți-mi, ce oraș este acela ce se vede în zare? Este capitala noastră. S-ar părea că e construită din aur. Asta ar merita toată călătoria făcută până aici. N-ați vrea să ne conduceți până acolo? Până la capitală? Mai e vorba? Vă cerem chiar permisiunea de a vă prezenta la Academia de Științe. La Academia de Științe? Apoi o să vă expunem în Muzeul de Istorie Naturală. Îmbăiați? Oh, nu, nu. Mai bine îmbălsămați. Îmbălsămați? Asta mai târziu, numai după deces. Sunteți foarte amabil, domne, foarte amabil. Dar atunci conduceți-ne. Suntem gata să vă urmăm. Dar orașul e departe. N-am putea să ne odihnim puțin așa înainte de a porni la drum. Iată locuința unui savant venit foarte de curând împreună cu fiica sa din regiunile cele mai îndepărtate ale planetei. El nu va refuza să vă găsească în coliba lui. O colibă? Asta? Cu zidurile încrustate, cu pietre scumpe, colibă. Și cu paiele de pe acoperiș din aur. Dar noi nu suntem aici decât niște cerșetori. Cred că diamantul meu nu mai are nicio valoare. Puteți găsi peste tot diamante mai mari și mai frumoase decât acestea. Chiar așa? Noi nu le folosim aici nici măcar pentru a ne pava drumurile. Nu valorează nici cât o piatră de pavaj. Atunci sunt ruinat. Și n-am să-l mai păstrez. Uite, nu-l anunca, iar eu am să-l pun deoparte ca o amintire din centrul globului nostru. Trăim Na, na, pământeni, domnule, pământeni, pământeni. Pământul? Da, da. O planetă de a 25-a mărime, luminată dar de un singur soare. Vi se pare că nu e de ajuns? Iertați-mă, domnule, dar aici aveți mai mulți? Avem doi sori și 6 luni care se înalță pe rând la orizontul nivelului al tor. Doi sori? 6 luni? Așa că dacă una din cele 6 luni se disilunează, adică se disimulează... Păreți că cunoașteți perfect planeta de pe care venim noi. O cunoaștem, da, pământ, da. De 200 de mii de ani, de când generații de se succed, da, aici, da, da. Progresul a ajuns în toate domeniile cel mai înalt. Și telescoapele ne permit să vedem Pământul ca și cum s-ar afla la mai puțin de o leghe. Admirabil, admirabil! Există anumite lucruri în legătură cu care savanții noștri ar vrea să fie lămuriți. De pildă, ce oraș este acela unde se zărește o movilă care îl domină, un fluviu sinuos care îl traversează, monumente, piețe și pretutindeni lume, multă lume agitându-se în ceață iarna și în praf vara. Un oraș care nu e odat, o să trebuie să fie Paris. Am văzut acolo o mare piață cu un pod la capăt, în fața acestui pod, un fel de palat în care se adună o mulțime de oameni agitați, vorbind foarte mult și neauzindu-se niciodată. Cunosc această țară, am fost acolo. Podul se numește podul Concord, iar palatul, palatul Discord, Camera Deputaților. Da, da, este palatul corpului legislativ. Ce se face în acest palat? Ce vorbe? Se face? Se fac și se desfac guvernele. Se pare de asemenea că din timp în timp în oraș e o mare agitație. Oamenii se bat, apoi se îmbrățișează, apoi se bat din nou și viață. Da, nu mai e capitala, este capitala frumoasei noastre Franțe. Este Parisul, domnule. Paris, sigur, mâncat, vacă, etc. Atunci, țara dumneavoastră nu e ușor de guvernat. Dar a dumneavoastră, domnule? Se guvernează singură. Singură? Cum? Da, da, de câteva mii de ani am încercat toate formele de guvernământ, cârmuire absolută, răsturnată de legalitatea constituțională, răsturnată de republică. Și republican? Răsturnată de republican. Și până la urmă ați ajuns? Să nu mai avem cărmuire deloc. Și merge? Merge perfect. Merge chiar prea bine, căci datorită progresului toată lumea a devenit savante. Cizmarii fac versuri și brutarii astronomie. Ducem lipsă de lucrători și vom fi obligați să decretăm ignoranța obligatorii. Nu, ignoranța obligatorii. Nu, nu, desigur, avem un exces de populație care devine foarte stânjenitoare. Oamenii se înmulțesc și nu mai mor decât după 200-300 de ani. 300 de ani? Da, da, domnule. Asta înseamnă că nu aveți medici. I-am suprimat în mod imprudent. După aceea am vrut să creăm alții, dar aceia n-a avuseseră timp să învețe temeinic medicina și îi vindecau pe bolnavi. Îmi cer iertare. Vă rog să-mi dați o mică lămurire. Cum se explică faptul că aici mă simt ușor ca un fulg? Plutesc ca un fluture. Eu de asemenea, uite, fără să vreau, ridic picioare atât de sus încât mi se pare că am aerul unui cocos sau al unui curcan. E foarte simplu, domnilor, pentru a acționa și a merge, faceți un efort egal celui pe care îl făceați pe planeta de noastră. Da, da, da, da. E bine, deoarece masa lui Altor este de 20 de ori mai mică decât aceea Pământului. Atracția spre centru este mult mai slabă, iar forța dumneavoastră musculară care însutită. Bun, băi, bine, da, bine, da. Bine, bine, da, foarte. Da, da. N-am înțeles nimic. Astfel încât, dacă aș da aici lecții de dans... I-ați vedea bine dumneavoastră ridicându-se la o înălțime neobișnuită. Și dacă aș încerca un salt acrobatic, s-ar putea... Fără salturi, dar... Dar mi s-au anunțat 4 străini și nu... A, uite, uite, uite! Tocmai ați admirat gigantica operă a inginerilor noștri. Într-adevăr, gigantica! Porți colosale! și cluze imense, par făcute pentru a lăsa să treacă valurile unui ocean care se va vânta în întregime în afara albii săpate de natură. Nu v-ați înșelat, chiar despre asta e vorba, domnilor? Bine, dar motivul, scopul, această lume pe care am ajuns, numără milioane de ani de existență și a epuizat solul pentru a hrăni populația crescută fără măsură. Și a epuizat carierele pentru a-i oferi materialul necesar locuințelor. A săpat mile fără capăt pentru a satisface nevoile unei civilizații și a unei industrii excesive, astfel încât pretutindeni imense spălturi brăzdează planeta până în străfundurile ei. Aici nu suntem în siguranță. Căci focul central în lipsa unor pereți destul de solizi care să-l îngrădească amenință să-și croiască drum în afară. Și mii de cratere pot să se deschidă dintr-o clipă într-alta. Înseamnă că am sosit la momentul cel mai nepotrivit. Iertați-mă, domnule, cum aș putea ajunge la Copenhaga? Liniștiți-vă, savanții noștri au găsit mijlocul de a înlătura pericolul de a muri de foame sau mistuiți de flăcări. Mai întâi, cultivarea vastelor câmpii acoperite încă de oceanul care se va riversa prin imensele spărturi pomenite mai sus până în centrul planetei, unde va stinge focul care amenință să-i rupă. Vă îndrăzni să îndepind acest efort incomparabil? Este un proiect extraordinar, la cărui realizare trebuie să asigur. Nimic mai ușor. Chiar astăzi va avea loc deschiderea giganticilor ecluze pe care le-ați văzut mai devreme. Dar înainte de a vă conduce în capitală, fiica mea și cu mine vom face onorurile de case. Poftiți, domnilor, veniți după mine, poftiți. Iată, ce-o fi cu bine toată. Aha, e de peșa a sosită pe pământ pentru Valdemar, pe care am uitat să-i omânesc. Valdemar! Valdemar! Domnule Dartre! Prietene, în clipa în care ne pregăteam să ne instalăm în Columbiad, a sosit o depeșă pentru nata. Ce s-a întâmplat cu ea? Nu era acolo și mi-au dat 1000. Dar pe cinstea mea îți mărturisesc că am uitat-o în buzunar. Doamne Dumnezeule, un răspuns! Da. Un răspuns de la domnișoara Bebișoc. Dă-mi depeșa! Dă-mi-o, da! Iată-o! Eveniment teribil! La banchetul de nuntă, vărului fiind rupt, i-a rămas un os de pește în gât! Mort, a murit bietul Findrup, am... În timpul banchetului de nuntă? Deci între 12 și 1? Și Bebișoc e văduvă! Văduvă! E văduvă, prietene! Chiar în ziua căsătoriei, între 12 și 1! Nu, stai, termină deciziile de pește! Da, desigur, termin! Vărului fiind rup, i-a rămas un os de pește. Vărul fiind rup, s-a sufocat. Întoarce-te, iute! N-are importanță că ești la fel de corpulent dacă diamantul e și el la fel. Ce cuvinte agreabile, delicate, tandre. Foarte tandre și foarte delicate. Delicate, scumpă, Bebișoc. Ea are încredere în mine. Ea mă așteaptă. Repede. Alerg să întâlnesc. Am nevoie de cai, de o trăsură, de o cale ferată. Vrei să străbați în trăsură pe calea ferată spațiu? Infinit. Așa este, am uitat. Dumneata ești de vină, pentru că îmi mânesc de peșa de-abia acum. Dacă o primeam în momentul în care a sosit, nu ne aflam decât la 1500 de leghe de Bebișoc. Da, o mică scăpare din vederea mea. Dumneata, numești asta o mică scăpare din vedere? Da. Când ea mă așteaptă, când e liberă, e văduvă, e sufocat. Nu, Doamne, ferește. Adică el, fiind rup, e sufocat. Domnule, am dreptul să te socotesc răspunzător pentru tot ceea ce se poate întâmpla. Răspunzător? Eu? Hai. E dacă se mărită cu un altul? Te angajezi dumneata să-l sufoci? Domnule Valdemar, te sotesc să-mi vorbești pe un ton mai cuvincios. Altfel? Ce? Domnule Valdemar, ia seama! Iar dumneata, nu uita că pe planeta asta puterea mea e înzecită. Și a mea de asemenea, presupun. Iar dovada este această lovitură pe care ți-o vei aplica, evident, cu piciorul. Ce înseamnă? Zbor! Lipsă de atracție! Picioare afară, domnule! Picioare afară, tati! Picioare afară! Călosule, poftim! Ca să vezi cum e! Ajutor! Ajutor! Lipsa de atracție, domnule! Lipsa de atracție! Hei, stai, coboară! Vine cineva! Casa tatălui meu vă este deschisă, domnilor. Casa tatălui dumneavoastră? A, da, iertare, domnișoară Eva. Uitați-mi că suntem pe planeta Altor. Prietenii dumneavoastră vă așteaptă. Da. Să mergem, să întâlnim, domnule. Cum doriți, domnule? După dumneavoastră, domnule. Trece dumneavoastră, timp. Da, nu se poate, după dumneavoastră. Atunci, hai să intrăm amândoi, doda. Mi-a spus misteriosul meu protector, rațiunea lui George va renaște. Dar, fără îndoială, crudul nostru dușman îl va face să treacă printr-o nouă încercare, care ar trebui să-l piardă pentru totdeauna. Nu vreau să mă mai ascund de George, doar l-am urmat ca să-i împărtășesc primeștirea. Va trebui să fac astfel încât să mă recunoască, dar numai el. Trebuie să mă feresc de privirile acestui Dr. Ox, care mă urmărește peste tot. Sper că nu m-a recunoscut. Iată, nu mai am nicio îndoială. Este într-adevăr ea. El? Doar o clipă, vă rog. Tatăl meu mă așteaptă. Îngăduiți-mi să vă părăsesc. Omul acela nu ți este tată. Te-am recunoscut. Eu nu vă cunosc. Nu știu prin ce miracol ai ajuns aici, dar ești Eva. Iar eu sunt... V-am spus că nu vă cunosc. E bine, fie. Accept faptul că m-am înșelat, da? Dar nu regret. Mi-ar fi părut rău ca tânăra despre care vorbesc să fi asistat la ceea ce se va petrece aici. Dar ce se va petrece? Mi-ar fi părut rău să fie martoră la moartea logodnicului său. Va muri? George! Iată că nu m-am înșelat. Tu ești! Ei bine, da, m-am trădat. Da, sunt Eva. Dar ce așteptați de la mărturisirea pe care mi-ați smuls-o? Ce vreți de la mine? Încerc pentru ultima oară să te înduplec, să ți moi inima. Dar inima dumneavoastră s-a înmuiat? Ați încetat vreo secundă să mă urmăriți, să mă persecutați? Nu pe tine, pe el, pe George, rivalul meu detestat. Da, dar el este viața mea. Nu-mi spun asta. El este sufletul meu. Taci. El este fericirea mea, dragostea mea. Taci, destul. Vreți să ajungeți la mine omorându-l? Mă ucideți și vreți să vă iubesc? Ei bine, aflați atunci că aversiunea pe care o simțiți față de George și eu o simt față de dumneavoastră, îl urăți și eu vă urăsc. Eva, ce-i cu mine? Vocea la frână tânt de mânie și de ură răsună prea la dâncul sufletului meu. Aș resemna, poate să nu fi iubit de tine, dar să fiu curat niciodată. Come on. oaspeții ne așteaptă. Nu pleca, Eva. Femeia îți va zdrobi capul sub călcâi. Aceste linii veste a străbătut secole ca să cadă asupra mea. Ei bine, nu. A sosit ceasul și gigantica operă se înfăptuiește chiar acum. În aceste porți colosale, deschise de mâinile mele, am văzut oceanul prăbușindu-se, vuind în abis. L-am văzut precipitându-se în imense cataracte, iar zgomotul răsunător al căderii sale i-au răspuns bubuiturile prelungi ale tunetelor subterane. Era ca și cum masa de foc s-ar fi revoltat împotriva invaziei vrăjmașe. Și din încleștarea acestor două elemente fișneau mari valuri de aburi împurpurați. Beți, dansați, căci ați înfăptuit o operă fără asemănare, un glorios triumf al omului asupra naturii. Un spectacol magnific pe care merită să-l plătești cu viața. Nefericire! Îl vei plăti curând cu viața voastră a tuturor. Ești nebun ce sunteți, că se va produce un groaznic cataclism provocat de voi înșivă. Apele pe care le-ați vărsat în cuptorul central nu-l vor putea stinge. În schimb, transformate în aburi denși, ele vor răsturna și vor distruge totul, iar rămășițele acestei planete se vor risipi în spațiu. Ei bine, ne vor duce cu ele în alte lumi stelare, mai departe, mai departe, aceasta mai departe! Va mai trăi doar câteva clipe. Să merg, prieteni! Să merg! Și dacă suntem sortiți pieirii, să murim un ultim cântec de triumf pe buze! Să murim cu ultima rugăciune! Înainte, înainte, mai departe, mai departe, suntem aproape. Prietenul meu, Șoș, suntem aproape. De ce a trebuit să-l revăd în starea asta, zeule? Va trăi oare? Și dacă va trăi, judecata lui va rămâne oare pierdută pentru totdeauna? Mi-e teamă că da. Nu desnădăjdui, copila mea, doctorul Ox și cu mine vom săvârși poate împreună un dublu miracol. Împreună? Ce vreți să spuneți? Dumneavoastră sunteți o puternică încarnare a științei, pentru care trupul este totul și care nu crede nimic în ceea ce privește viitorul. Eu sunt smeritul slujitor al credinței și pentru mine învelișul terestru nu contează. Redați viața acestui trup, iar eu mă voi strădui să-i trezesc rațiunea și să redau liniștea și puterea sufletului său nemuritor. Să-l salvez? Eu? Nu spuneați că sunteți gata să deveniți sclavul meu și al lui pentru a nu vă mai urâ? Ei bine, voi uita totul, dar salvați-l. Da, bine, fie. Aceste câteva picături își vor face datoria. Să așteptăm. Da, să așteptăm. Liniște, Patelor. Tatăle, sunt în același timp și foarte fericit și foarte disperat. Ce s-a mai întâmplat? Unde ai fost? Am revăzut-o pe bebișor. Da. Mă aștepta, dar aștepta și diamantul meu. Acolo pe planetă unde era lipsit de valoare, l-am aruncat prost. Tatăle, l-ai aruncat, în schimb, eu l-am ridicat. Sigur, l-ai ridicat. Tatăle! Exact. Și am să-ți-l restitui, Valdemar. Îl restitui, Tatăle, prietene. Îl vom oferi pe mișlarul bibișoc, amândoi. Și ne vom însura cu ea, Doamne, ferește-mă, ce prostii spun. Și ce aventuri n-a fost, Tatăle. Priviți-l pe Șorș. Ochii se deschid. Șorș, Șorș vorbește. Șorș. Unde ne aflăm? În centru pământului. În centru. Eva, Eva, în pericol de moarte. E salvată. Acum marea Atlantida. Legalitate. Triunful meu. Triunful meu. Sărmanul Șorș. Același demenț. E pierdut. Să nu disperăm. Așteptați. Acum e rândul meu. Se spulberă. Unii cântă și beau, ceilalți se roagă pentru mine. Pentru mine se roagă. Oh, iată, iată sanctuarul ceresc. Aud vocile îngerilor. Liniște binefăcătoare îmi cuprinde întreaga făptură. Fruntea mi s-a răcorit și valul care mi-a întunecă gândirea se risipește. Da, da, da, îmi amintesc toate călătoriile făcute, toate încercările noastre disperate. Văd. Acum vă recunosc pe toți cei care ați stat lângă mine. Vă recunosc pe toți. Eva, scumpa mea Eva, terminat cu visele nesăbuite. Am înțeles în sfârșit ce importantă e iubirea. Iubirea voastră. Iubirea ta. Acum voi fi al tău. Numai al tău. Pentru totdeauna. Ați ascultat Călătorie B. prin Imposibil. Piesă ferie în trei acte de Jules Verne și Adolphe Denery. Traducere Ion Hobana. Adaptare radiofonică Mihai Lungean. Actul al treilea. Distribuția a fost următoarea: George, Dana Știdan; Doamna de Troventhal, Monica Ghiuță; Eva, Gabriela Baciu; Tartule, Mihai Fotino; Doctorul Ox, Marius Bodochi; Volsius, Constantin Codrescu; Valdemar, Alexandru Georgescu; Nils, Alfred Demetriu; Hangiul, George Grigore; Baby Shock, Adina Andrei. În alte roluri: Romeo Stavăr, Cristian Motriuc, Mircea Constantinescu, Petre Moraru, Petre Lupu, Adrian Damian, Eugen Racoți, Dumitru Chesa, Violeta Berbiuc, Titi Dumitrescu, Șerban Georgevici. Asistența tehnică Bogdan Golovei și Monica Wilhelm. Regia de studio Violeta Berbiuc. Muzică originală Paul Urmuzescu. Coloana sonoră Mihnea Chelaru. Regia artistică Mihai Lungeanu. Producător Irina Soare.